NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Tennisser Rafael Nadal trekt zich terug van Wimbledon. Hij heeft last van een scheur in zijn buikspier en mist daardoor morgen de halve finale. Zijn tegenstander Nick Kyrgios plaatst zich daardoor voor de finale van Wimbledon. De jongen van 16, waarvan de trekker door de politie werd beschoten bij een boerenprotest in Heerenveen, wordt niet vervolgd. De jongen werd aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Maar die verdenking liet het OM gisteren al varen. Inmiddels is het OM tot de conclusie gekomen dat de jongen ook niets strafbaars gedaan heeft. Naar aanleiding van explosies in Hoevenhaag en Tienhoven heeft de politie een man uit Den Haag opgepakt. Onder meer in die twee plaatsen werd onlangs uit veiligheidsoverwegingen een aantal woningen verzegeld. De politie denkt dat de explosies te maken hebben met een conflict in de onderwereld. De Britse oppositie dreigt met een vertrouwensstemming als Boris Johnson nog maanden aanblijft als premier. Hij kondigde vandaag zijn vertrek aan als leider van de conservatieven, maar zegt nog door te willen als premier tot er een opvolger is. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Margje Fixen. Goedenavond, alsof we nooit zijn weg geweest. Daar zijn we weer. Vanavond voetbal. Noorwegen tegen Noord-Ierland voor de vrouwen op het EK. Belangrijk nieuws van Wimbledon was net al te horen. Topfavoriet Rafael Nadal stapt uit het toernooi vanwege zijn blessure. Ja, en een van de agenten die betrokken was bij het schietincident op de boerentrekker bij Heerenveen is ondergedoken. We bellen zo even met de politiebond hierover. Na 9 uur het bijzondere verhaal van journalist Ton Dame, die op zoek ging naar zijn biologische moeder en op een schokkende geschiedenis stuitte. En vandaag in 1974, misschien wilt u het niet horen, maar verloor Nederland zelf al de WK-finale. En schrijver Peter Voskuil die schreef een boek met 74 feitjes over dat WK. Dat en meer, en we zijn er tot 11 uur. Goed, inmiddels hier aangeschoven Mark Brasser. We hoorden het net in het nieuws, Mark. Rafael Nadal laat de halve finale op Wimbledon aan zich voorbij gaan. Laten we even luisteren hoe hij dat net bekend maakte op een persconferentie. If everybody knows how much effort I put to be here. But I can't risk that much and stay 2-3 months outside of the competition because that's going to be a tough thing for me. If that happens, but not because I was not doing the things the proper way, and that's my decision and I have to live with that, and and I can't say another thing that I am very sad and have been a very tough one. Ja, hij lacht wel, maar hij is niet blij. Hij is bang dat als hij wel zou gaan spelen, dat zijn blessure erger zou worden. En dat hij er dan voor langere periode uit zou zijn. En noemt zelfs 2 tot 3 maanden. Mark, hij had gisteren al last, hè, van die buikspier. Dat was wel duidelijk. Ja, dat was duidelijk, inderdaad. In zijn partij tegen Taylor Fritz, kon op een gegeven moment niet meer goed serveren. Het tempo van zijn service ging enorm naar beneden. Ja, je hebt als je serveert, heb je die buikspieren. Nou, eigenlijk heb je in tennis altijd je buikspieren nodig, maar bij de service helemaal. En je zag gewoon dat die steeds minder en minder werd. Alleen dan op wilskracht en ook omdat Fritz het allemaal niet zo goed aanpakte, blijft hij dan uiteindelijk wel staan en wint hij de partij. Vandaag heeft hij wat getraind, heeft hij laten onderzoeken, bleek dat er een scheurtje van zo'n 7 mm in zijn buikspier zat. En hij is na de training tot de conclusie gekomen dat het niet zo heel veel zin heeft. Inderdaad, hij is bang dat het nog erger wordt. En hij zei zojuist ook in die persconferentie die op dit moment nog aan de gang is. Hij zegt van ja, ik kan niet nog 2 wedstrijden spelen. Ik kan niet 2 wedstrijden winnen nog in deze conditie als ik nu ben. Dus het heeft geen enkele zin om door te gaan. Ja, en dan het risico nemen om er voor langere tijd uit te zijn. Dat riskeer ik niet. Ja. Hij zei ook nog van, ik heb in mijn leven ben ik heel veel moeilijke momenten geweest op de baan ook. En ik heb altijd doorgezet en altijd geprobeerd om te winnen. Altijd geprobeerd om het om te draaien. Maar in dit geval is dat niet verstandig. Ik doe het niet. Als het fysiek niet kan, dan kan het gewoon niet natuurlijk. Nee. Maar ja, Kyrgios, dat is de lachende derde. Of tweede, zoals je wilde. Want die gaat nu de finale in. Ja. Ik weet niet of de organisatie daar heel erg blij mee is. Dat denk ik ook niet. Ik denk dat hij gehoopt had op een finale. Inderdaad, Djokovic-Nadal. En wat natuurlijk bij Nadal kijkt, is een persoonlijk drama. Ik bedoel, hij staat op 22 Grand Slam titels. Hij heeft genoeg finales gespeeld. Is niet zijn eerste, dus hij komt er wel overheen. Alleen, wat natuurlijk op de achtergrond nog meespeelde, en dat is iets waar binnen het team Nadal niet over gesproken mocht worden. Hij had wel misschien het Calendar Slam kunnen gaan halen. Hij heeft natuurlijk de Australian Open gewonnen. Hij had Roland Roland Garros gewonnen. Als hij nu op Wimbledon had gewonnen, waar hij dichtbij was, want hij speelde goed, ja, dan had hij alleen de US Open nog moeten winnen. En dan had hij echt geschiedenis geschreven. Oh. En dat wordt hem nu dus ook, zeg maar, door een blessure. Niet omdat hij niet goed speelt of dat hij van iemand verliest, maar door een blessure wordt hem dat afgenomen. Al zal hij daar zelf misschien, nou, in zijn achterhoofd wat ik zeg, er mocht nooit over gepraat worden binnen zijn team. Het was iets van, dat daar hebben we het niet over. Maar het speelt wel op de achtergrond mee. Ja. Nou, morgen één partij dus. En als de toeschouwers pech hebben, dan is Djokovic over Cameron Norrie in 3 sets heen. Ja. En dan kan je weer naar huis. Nee, dat is misschien dat ze er nog een andere wedstrijd op het centercourt bij plannen. Je kan wel heel rijk worden als je Norrie zet, denk ik. Zeker wel. Het is voor Djokovic te hopen dat hij een redelijk makkelijke partij heeft. Terwijl de halve finale Grand Slam is natuurlijk nooit makkelijk. Maar ja, Kyrgios heeft een dag extra. Of Kyrgios dat allemaal zo heel veel uitmaakt. Die stond vandaag te trainen. Die had het racket in zijn linkerhand. En die riep alleen maar Nadal. Die was met toeschouwers aan het tennissen. Die was van alles aan het doen op de trainingsbaan. Maar van een beetje serieuze voorbereiding op de halve finale tegen Nadal, waarvan hij toen nog dacht dat hij doorging, was geen enkele sprake. Mm. En Kyrgios is ook wel eens voorafgaand aan een partij tegen Nadal, zat hij gewoon 's avonds in de kroeg. Dus voor Kyrgios maakt het volgens mij allemaal niet zo heel veel uit of hij nou wel een partij moet spelen of niet. Hij doet toch gewoon waar hij zelf zin in heeft. Mm. Gaan we nog even naar de vrouwen. Want daar sowieso 2 vrouwen die voor het eerst een Grand Slam finale gaan spelen. En alsof dat nog niet genoeg is, is het voor de Tunesische Ons Jabeur ook nog eens de eerste keer dat een Arabische vrouw dat lukt. En dat is heel belangrijk. En ze is echt een rolmodel. We hebben ook niet heel veel Afrikaanse speelsters, zeg maar, van het Afrikaanse continent in de finale van een Grand Slam gehad. Dan moeten we echt heel ver terug. Jaren 20. Een Zuid-Afrikaanse speelde toen tegen Kea Bouwman. De enige Nederlandse in 1927 was dat Roland Garros. Wow. En een keer in de jaren 50 ook een Zuid-Afrikaanse. Maar dat was allemaal voor de open era. Hè. We tellen eigenlijk, tennis rekenen we altijd vanaf 1968... dat profs en amateurs samen mochten spelen. Dus nooit een Afrikaanse speler en nooit een Arabische speelster. En in het sportgekke land wat Tunesië is, zaterdag die finale, dit zal groots bekeken gaan worden. En als ze wint, zal dit groots gevierd gaan worden. En een hele belangrijke voortrekkersrol speelt zij natuurlijk voor Arabische meisjes die zien dat een vrouw in een internationale sport op een heel groot podium dit kan presteren. Dus dat is heel erg belangrijk. Ja. Hoe laat begint die halve finale morgen van Djokovic? Ja, dat is de vraag. Hij zou om 2:30 zou eerst Djokovic gaan spelen, maar het kan best zijn dat ze hem nu opschuiven of een andere partij eerst om 2:30 plannen. En dan, kijk, het nieuws van Nadal is net uit, dus het organisatie zal zich nu gaan beraden, wat gaan we doen? Met het publiek geven we ze waar voor hun geld en plannen we 2 partijen, dus misschien doen we er een dubbel bij of een andere partij. Ik vind voor Radio Tour de France wel lekker als je 2:30 zou beginnen. Ja, dat kan me voorstellen, ja. Goed, dankjewel Mark Brasser. De zaak tegen de 16-jarige trekkerbestuurder die dinsdagavond werd beschoten door de politie is geseponeerd. Dit meldt het OM Noord-Nederland daarover. Hij is gisteren door het Openbaar Ministerie al op vrije voeten gesteld. En uit het zorgvuldig en ook snel uitgevoerde opsporingsonderzoek blijkt dat er geen aanknopingspunten zijn om deze jongeman te vervolgen. De Rijksrecherche voert nog steeds onderzoek uit naar het vuurwapengebruik door de politie tijdens deze protestactie. Daar wil het OM natuurlijk niet op vooruit lopen. Dat kan niet en dat mag niet. Dus de resultaten van het onderzoek wachten wij af voordat we er iets van gaan vinden. En ondertussen is een van de agenten die dus betrokken was bij de aanhouding thuis belaagd, meldt politievakbond ACP. Ook zou een van de agenten die aanwezig was zijn ondergedoken. Wim Groeneweg is voorzitter van de politievakbond ACP. Goedenavond, meneer Groeneweg. Goedenavond. Ja, geseponeerd zelfs. Is dat pijnlijk nieuws voor de betrokken politieagenten? Nou, we leven in een rechtsstaat en als het OM zo'n beslissing neemt, dan hebben we dat te respecteren. Maar dat het pijnlijk is, is wel duidelijk. Want daarmee komt de schijnwerper vol op de collega's te staan die gemeend hebben dat ze in die situatie, in zo'n bedreigende situatie zaten, dat ze het wapen moesten trekken. En op deze manier wordt natuurlijk maar eenzijdig het onderzoek bij de politieagenten neergelegd en niet meer bij de betrokkenen. Nee. Kunnen we dan dus nu ook concluderen dat de agent ten onrechte heeft geschoten? Nee, wat mij betreft niet. Wat ook duidelijk is, is dat de Rijksrecherche nog onderzoek doet. Mm-hmm. En we moeten dat onderzoek ook netjes afwachten. En dat is ook gebruik in Nederland. En ik denk dat het ook een heel goede zaak is dat gewoon een onafhankelijke partij de handelswijze van onze collega's goed gaan beoordelen. Ja. En daar moeten we even op wachten. Ja, en ik vind het toch lastig te volgen, want het is geseponeerd. De jongen is ook op vrije voeten. En toch kan het dus zo zijn dat het toch gerechtvaardig was om een vuurwapen te gebruiken. Ik krijg dat moeilijk bij elkaar. Nou ja, omdat het wapen getrokken kan worden ook om andere mensen misschien wel te beveiligen. En dat dus hier niet het geval was na de betrokken bestuurder van de tractor kennelijk. Dat is de overweging van het OM geweest, maar ik kan het van deze kant hier niet beslissen. Daar zal de rechercheur dus ook onderzoek naar doen. Nee. Maar u heeft agenten gesproken die betrokken zijn geweest bij het incident. Wat zeggen zij erover? Nou, ik kan u rustig zeggen dat de collega's in het noorden van het land behoorlijk verslagen zijn door wat er allemaal gebeurd is. Ja. Er is een enorme golf van op social media gekomen. En de collega's zijn ook bedreigd. Zelfs zo dat een van de collega's die hebben veilig onderkomen moeten zoeken. En dat is toch niet de manier waarop we met onze politieorganisatie in Nederland omgaan. Nee. En, de politie heeft de afgelopen jaren heel, heel hard moeten werken. Ja. En heel veel uren gemaakt. En ze zijn er voor ieders veiligheid. Ja. En nu worden ze zelf ook bedreigd. En dat vind ik een hele kwalijke zaak. Ja. Het telt inderdaad op, hè? Alle onrust rondom, als het gaat om coronaprotesten, tot nu aan toe. En dan ook nog onder moeten duiken. En dat is natuurlijk bizar. Maar u heeft contact met die mensen. Wat wordt er nou gezegd door de mensen die daar waren, wat de beweegredenen is van deze agent om te schieten? Er ontstond een zeer dreigende situatie, waardoor en er is natuurlijk een hoop lawaai. Die tractoren die zijn groot en worden er aanwijzingen gegeven. En die worden dan niet opgevolgd. Yeah. En in een split second moeten dan politiemensen beslissen van hoe gaan we hier mee om. Yeah. En dan wordt er een besluit genomen om een bepaald geweldsmiddel in te zetten. In dit geval is het pistool getrokken en dat werd op dat moment nodig geacht. En we zullen dus inderdaad het onafhankelijk onderzoek af moeten wachten om te zien of dat een gerechtvaardigde beslissing was op dat moment. Ja. Ja. Maar in dit geval begrijp ik dat er is geschoten op de jongen zelf. Is er een reden voor om bijvoorbeeld niet op de banden te schieten? Ik bedoel, zijn die banden zo sterk dat die kogel dan alle kanten op kan springen? Bijvoorbeeld, denk ik nu even hardop. Ook dat kan ik vanaf hier niet beoordelen. En ook dat zal onderdeel zijn van het onderzoek, denk ik. Heel heftig natuurlijk dat een agent is ondergedoken en agenten thuis worden belaagd. En u zegt ook van dit heeft grote indruk gemaakt op het korps daar in Noord-Nederland. Hoe moet dat nou verder? Nou ja, dat vragen de politiemensen zichzelf ook af. Ze hebben wat ik al zei, de afgelopen periode heeft de politieorganisatie trouwens in heel het land zwaar onder druk gestaan. Ja. Ze hebben al het mogelijke gedaan om de openbare orde en de veiligheid van Nederlandse burgers en ook van boeren te waarborgen. De ene ME-actie was nog niet afgelopen of de andere kwam. We hebben een enorm drukke periode achter de rug ook van corona. Dus de vakanties en rustperiodes zijn klein. De bezetting is uiterst, uiterst mager. Dus de ene dienst volgt de ander op. En in plaats van dat er waardering komt, worden onze mensen die worden een beetje aan de kant gezet. Alsof ze op zomaar wapens trekken en zomaar op mensen gaan schieten of geweld hanteren. Ja. Ja. En een beetje meer steun voor onze politieorganisatie, die gewoon ontzettend veel betekent voor de samenleving en een stukje veiligheid probeert te waarborgen. Dat zou toch wel op zijn plaats zijn. Ja. Mij valt bijvoorbeeld op dat ook vanuit de korpsleiding zelf heel laat gereageerd is naar de collega's. Hmm. Dus u voelt zich ook niet gesteund door uw eigen bazen? Nou ja, ik heb daar vandaag toevallig ook nog een opmerking over gemaakt en ik heb begrepen dat dat meteen tot actie geleid heeft. Maar er ontstaat een ontzettend scheef beeld als ook de burgemeester wel meteen bij de betrokken jongeling en bij zijn ouders op de stoep staat. Mm. En totaal geen contact zoekt met zijn politiemensen. Want ook de burgemeester is op zichzelf een stukje leidinggevende van de politiemensen. Mm. En je mag toch ook van een burgemeester verwachten dat hij wat steun geeft aan de politie. En dat is ook ontbroken. Hij heeft het ook ontbroken. En dat steekt. Dan moet de situatie natuurlijk wel een beetje genormaliseerd worden, want de verhoudingen staan behoorlijk op scherp. Eerst kreeg u het verwijt van de ene kant van Nederland die trekkers mogen zomaar de snelweg neerzetten en de politie doet helemaal niks. En nu gebeurt dit en wordt er ingegrepen aan de andere kant van het spectrum en dan doet de politie weer te veel. Ik bedoel, hoe kun je hier nu een beetje een normale verhouding weer invinden en voorkomen dat het nog een keer helemaal uit de hand loopt? Nou ja, weet u, we zijn een land van overleg met elkaar. En als je met elkaar fatsoenlijk omgaat, dan doe je dat in gesprek. Maar als je op deze manier actie voert, zoals de boeren de afgelopen periode gedaan hebben, dan verliezen ze wat mij betreft alle credits. En dan kun je in zo'n sfeer van wantrouwen kun je geen goed gesprek voeren. En volgens mij is de enige oplossing waarin we verder komen, is dat je met elkaar op een serieuze manier in gesprek gaat. En dat is niet de politie met de boeren, maar dat is de politiek met de boeren. Want de politie zit aan het einde van deze hele lijn. Die krijgen alleen de gevolgen mee van politieke beslissingen. Maar ze krijgen wel, laten we zeggen, al die agressie over zich heen. En dat kun je niet bij de politie in de schoenen schuiven. Dus de politiek moet op een goede manier in gesprek komen, zodat de zaak deescaleert. Want de politie heeft gewoon volstrekt onvoldoende menskracht en middelen om dit massale agressie te keren. Ja. Ik moet trouwens ook een opmerking maken dat merendeel van de boeren juist heel netjes actie voeren, moet ik zeggen. Maar die incidenten die hakken er natuurlijk in, zoals nu in Friesland. Ja, het is heel helder en ik hoop op betere tijden. Dank Wim Groeneweg van politievakbond ACP. Graag gedaan. Goed, inmiddels is het 9:15. Na het gestuiten van gisteren had het peloton vandaag geen tijd om even bij te komen. De langste etappe van deze tour stond op het programma. Een rit van net geen 220 kilometer die de hele dag op en af ging. De start was in het Belgische Binche. De finish in het Franse Longwy. Net over de grens van de Belgische Ardennen. Op dit moment hebben we een kopgroep van 3 man met Quinn Simmons, Jacob Fuglsang. En jawel, hij is er weer. Zijn energievoorraad is onuitputtelijk. Het lijkt een beetje op dat konijn met die batterijtjes. Wout van Aert. Het lijkt wel alsof Wout van Aert elke dag hier in deze openingsweek benadert als een klassieker. Ze houden knap stand en ik heb het idee dat zij een beetje spelen met het peloton. Maar misschien is het eigenlijk wel andersom dat het peloton een beetje speelt met die twee. Na 3 koersuren is de gemiddelde snelheid nog altijd 49,9 kilometer per uur. Je ziet gewoon ook vanaf de achterzijde dat dat helemaal niet lekker loopt met Van der Poel. Hij heeft allemaal dus een lastige dag. Quinn Simmons heeft zijn lesje geleerd. Hij heeft moeten lossen. Werd vierkant uit het wiel gereden door Wout van Aert. En Wout van Aert is aan een tijdrit begonnen van 30 kilometer in de richting van Longwy. Nou, in je hok, Simmons. Blijft er 1 over. Wout van Aert geeft de gele trui op. Ja, dat is het risico van die lange vlucht die hij vandaag heeft gedaan. Oei, val. 3-4 renners daarbij betrokken. Oh, het zijn echte klassementsmannen die het nu gaan doen. Tadej Pogacar met de aanval. Daar komt Tadej Pogacar aan. En Roglic wordt getrapt door Tadej Pogacar. Pogacar. Pogacar. Zo, die is machtig, zeg. Die is sterk, zeg. Die is geweldig, zeg. Het is een straaljager die op de finish afgaat. Pogacar, Rules. Wat een suprematie. Tadej Pogacar laat dus nog maar eens zien in uitstekende vorm te verkeren. De titelverdediger heeft het geel dus weer in handen. Hij is blij dat dat zo vroeg al gelukt is. En gaat proberen de komende dagen om zijn geel te verdedigen. Ja, yeah, I mean, tomorrow we enter the climbs. And yeah, it's good to have yellow jersey. I need to defend now these days. And yeah, it gives also confidence, motivation for everybody in the team. Yellow jersey is something you cannot say no. And you ride every day with pride and with a smile on the face. Danny Nelis aan de lijn. Dag Danny, goedenavond. Goedenavond. Ik ga je een vraag stellen, maar ik vrees het antwoord. Is de Tour al beslist? Ja, denk het wel. Oh, wat erg. Waarom dan, zeg ik dan maar, als een beetje zijlijnkijker? Omdat ja, de suprematie van Pogacar zo groot is. Maar alles kan toch nog gebeuren? Ik heb hem in die 3 jaar... Ja, alles kan. Hè? Dus zeker. Ik kan vallen, lek rijden. Maar als het echt gewoon op de wedstrijd aankomt en het man tegen man gevecht, dan zie ik niet dat daar iemand hem kan pijn doen. Ergens. Ja. Nee. Maar goed, het morgen eerst maar eens even zien. Want iedereen krijgt heus wel een keer een zwakke dag, denkt hij dan hoopvol. Dat er toch enige vorm van maar spanning waarom is. Waarom krijg je een zwakke dag, hè? Nou ja, maar, ja, maar kijk, je krijgt een zwakke dag doordat je wordt aangevallen of doordat je wordt pijn gedaan. Hè, dat, ja. Maar ik zie dat niet zo heel snel gebeuren, Robert. Nee, helaas. Ja, nee, oké. Ja, er zit een beetje hoop in mijn stem, hè, dat het toch de Tour nog spannend wordt bovenin. Dat snap je ook wel. Maar goed, de man die het meeste werk verrichtte vandaag was natuurlijk Wout van Aert. Zit de hele dag in de kopgroep. Jij hebt daar ongetwijfeld ook naar gekeken. Wat vind je van die prestatie, hoe hij vandaag fietste? Ja, kijk, er waren 3000 hoogtemeters. Bijna 50 kilometer per uur gemiddeld gereden. 220 kilometer in de aanval. Ja, dus fantastisch allemaal. Maar de prijzen worden verdeeld aan de streep. En uiteindelijk heeft Jumbo hier helemaal niets aan overgehouden. Ze zijn de gele trui kwijt. Roglic en Vingegaard hebben tijd moeten inboeten. Hè, want Pogacar wint uiteindelijk, pak ook bonificaties. Dus ja, van dat hele plan is helemaal niks terechtgekomen. Ja, even over dat plan. Laten we even luisteren naar Steven Kruiswijk. Hij legde na afloop uit wat nou precies het plan was. We hadden twee opties eigenlijk, of mogelijkheden. Ik denk als we Wout hier naar de aankomst rijden, 9 op 10 gaat hij winnen, denk ik. We wisten ook dat het heel moeilijk zou worden als wij de hele dag zouden moeten controleren. Want niemand gaat ons natuurlijk helpen als Wout niet in de kop, of als Wout in het peloton zit. En dat wisten we ook. En met duidelijk de dagen die komen en met gisteren, ja, wisten we dat dat eigenlijk bijna onmogelijk ging zijn. En uiteraard was het niet het plan dat Wout met 3 man voorop zou rijden. Alleen ja, dat gebeurde omdat hij zo hard reed eigenlijk. En ik denk dat hij nog heel ver komt. Ja, en kun je iets meer vertellen over die eerste 80 kilometer? Want het was ook niet zo dat ze makkelijk lieten gaan, hè? Nee, natuurlijk niet. Dat zou ik ook niet doen. Hij valt natuurlijk redelijk goed op met zijn gele trui. Je moest zelfs een lead-out doen om hem weg te krijgen. Ja, nou, ik moet eerlijk zijn, dat was de eerste keer dat ik een keer vooraan kwam. Want ik denk dat er 50, 55 gemiddeld reden het eerste stuk. En je zag wel dat iedereen een beetje gesloopt werd. En we moesten Wout wel vaak kon een beetje ondersteunen. Alleen ja, uiteraard met 3 man weet je wel dat het heel lastig is. Uiteindelijk verliest hij nu wel de gele trui. Hè? Het plan is dus niet geslaagd. Ja, moet je nou achteraf zeggen dat het een niet zo goed plan was? Het plan was goed. De uitvoering kwam aardig in de buurt. Alleen ja, goed. We kunnen het niet allemaal zo regelen met 22 ploegen. Kijk, dat in één keer Bora gaat achtervolgen. Voor wie of wat, weet ik niet. IF die wilde denk ik Wout terugpakken om zo een kans te maken op de gele trui. Dat weet je dat het gewoon heel lastig is. En natuurlijk kun je achteraf zeggen, we hadden Wout hier naar de aankomst moeten rijden. Maar waarom dan met Wout bij de aankomst gereden voor de overwinning, dat is de vraag. Ja, wat denk jij als we dat op die manier hadden gedaan? Gewoon niks doen en Wout van Aert richting de finish rijden en dan kijken wat er gebeurt. Denk je dat dat gelukt was? Ja, dan had Steven Kruiswijk gewoon gelijk gehad. Want 9 van de 10 keer wint hij gewoon. Hij is ook sneller in de sprint dan Pogacar. Er was misschien ook nog een andere mogelijkheid. Zo vlak na de finish zal hij dan misschien niet aan gedacht hebben. Maar dan had je Taco van der Hoorn moeten voorop laten rijden. Want die reed in het begin weg met 2 man bij zich. Die had je dan een minuutje of 4 gehad. En dan in die finale had je dat gat kunnen dichtrijden. En dan had je minder energie erin moeten steken. Dan had je een fitte Wout van Aert gehad. En die had dan misschien die sprint van Pogacar best wel gewonnen. En dan komt er nog bij dat Wout van Aert ook morgen in die rit naar de Super Belfie. Dan had hij misschien ook wat fitter geweest. En had hij misschien nog iets kunnen betekenen voor de ploeg. Ja. Ja, is na vandaag, want Roglic hebben we heel even gezien, hij demareerde, werd teruggehaald, de Pogacar die ging er overheen en won. Vingegaard, kunnen we nu stellen dat Vingegaard definitief de topman is van Jumbo-Visma, of is dat nog te vroeg? Nee, dat is Vingegaard is de kopman nu, want daarvoor staat Roglic eigenlijk te ver weg. Wat wel nog gewoon kan, is dat Roglic echt gewoon een goede. Kijk, gisteren hard gevallen, schouder, hè, de arm uit de kom. En ja, weet je, om dan vandaag toch weer daar in die finale zo te zitten na zo'n zware, harde dag. Dat vond ik toch knap hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik denk dat Roglic gewoon tactisch in dat spel van Jumbo nog wel een hele belangrijke rol gaat vervullen. Zeker voor Vingegaard, hè, want ik denk dat de Tour nog niet over is. Ze gaan zeker niet zomaar met Pogacar naar Parijs rijden. Ze gaan zeker nog een keertje wat proberen. En dan kan ook het spel, zeg maar, alles of niks, hè, wat Wout van Aert vandaag gespeeld heeft. Dat zouden ze ook nog wel eens een keer de bergen gaan kunnen spelen met Roglic bijvoorbeeld. Dan moet Pogacar een keuze maken. Ga ik rijden of ga ik niet rijden? En dat zou soms nog wel eens een keertje gevaarlijk kunnen zijn. En ook wat spektakel kunnen brengen, denk ik. Ja, dan was er. We voelden het al een klein beetje aankomen. Hè? Mathieu van der Poel, die voor de Tour had hij de etappe van vandaag aangestreept. Nou ja, misschien wel wat voor mij. Zware dag achter in de peloton. Heeft in het interview na afloop ook gelijk gezegd van ja, ik heb zelfs getwijfeld om af te stappen. Ze hebben het er gisteren ook over gehad. Was jij verbaasd daarover? Nee, want kijk, als Mathieu van der Poel een interview geeft bij Steven, hè, dus of bij Han of wat dan ook, is hij altijd heel open en heel eerlijk. Hè. Als hij zich goed voelt, dan zegt hij dat. Als hij zich slecht voelt, zegt hij dat ook. En hij heeft al vanaf de openingstijdrit in Kopenhagen zei hij van ja, ik haal niet die wattages. Ik ben niet helemaal fit. Ik ben niet lekker. En vandaag, ik zag hem op een gegeven moment van achteren rijden en dan ging het aan 70 per uur op de kant. En ja, ik denk, die gaat afstappen. Dat dacht ik echt. Ja. En dat heeft hij dan uiteindelijk niet gedaan. Maar misschien is het wel beter om te doen. Ja. Dus dat, in zo'n tour ga je niet zomaar verbeteren. Wat nu komen juist, hè, we gaan morgen dan naar de Belfiters, berg op aankomst. Dan gaan we naar Lausanne en dan beginnen die Alpen. Dus dat ziet er niet goed uit voor Mathieu. Nee, tot slot, kort antwoord graag op het moment dat je al begint te praten met je ploegleiding over eventueel afstappen. Dat je een interview zegt, dat je erover hebt nagedacht. En dat je dan ook nog in het interview zegt dat morgen, als het morgen niet lekker gaat, dan stap ik af. Dan ben je toch eigenlijk al afgestapt, of niet? Nou, dan ben je aan het rekken tot je in de buurt bent van een vliegveld. Want dan ben je eerder thuis. Ja, precies. Inderdaad. Ja. Zo is het. Ik weet niet hoor, je Planche de Belleville, is dat in de buurt van een vliegveld? Geen idee eigenlijk. Ja, want als je een beetje doorrijdt, kun je volgens mij gewoon daar ergens een Saarbrücken of zo, kun je ergens op een vliegveld stappen. Dus op een vliegtuig stappen, ja. Straatsburg. Ja, ook wel heel rustig naar huis iets. Ja, dat kan ook toch. Nou ja, goed. Anyway, goed verhaal, Danny. We zijn er helemaal bij. Die invalshoek hadden we nog niet bedacht. Punt, ja. Tot later. Morgen etappe 7 met finish op Super Planche de Belleville. Tot zover. Dit uur. Ja, straks onder andere een heel spannend verhaal van oud-parooljournalist Ton Damen. Natuurlijk. Natuurlijk staan we stil bij het overlijden van Remco Kampert. Zijn biograaf Mirjam van Hengel leidt ons door zijn taalschat uit 1959 bij hoog en bij laag. En er is meer poëzie. Mustafa's Titu komt. De succesvolle dichter treedt zondag op in de Prinsentuin in Haren tijdens het Poëziefestival. Bas Haan is er ook. Misdaadauteur. Winnaar van de Schaduwprijs Beste Thrillerdebuut. René Appel bespreekt de TNA van televisiemaker Tom Waas. Vol overtuigingen. KRO NCRV. De Taalstaat met Frits Pit. Zaterdag van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ah, deze zomer geniet je dubbel bij kiosk.nl. Lees nu jouw favoriete krant 4 weken voor maar 6 euro. En krijg een bestseller cadeau van Arnon Grunberg, Nicky French, Jeroen Brouwers of Samuel Björk. Ga snel naar kiosk.nl/zomer. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Elektrisch rijden is nog makkelijker met het laadpaalabonnement van MKB Brandstof. Daarmee laad je makkelijk thuis of op de zaak. Voor €39 per maand, fiscus proof op 1 verzamelfactuur. De all-in laadpaal, dat is het gemak van MKB Brandstof. Mallorca 1914. Kunstenaar Leo Gestel schildert als bezeten zijn meest spectaculaire werk. Zijn bomen, heuvels en baaien zijn nu te zien in de tentoonstelling Leo Gestel op Mallorca, Museum Kranenburg Bergen. Maak het jezelf makkelijk met het laadpaalabonnement van MKB Brandstof. Bestel hem direct. Bij beleggen sta je er liever niet alleen voor. Daarom staan we bij Saxo Bank vol passie naast je. Want wij zijn gek op beleggen en doen al 30 jaar niets anders. Ontdek ons op saxobank.nl. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor.

En hier aan tafel, oud-Parool-journalist Ton Dame. Hij schreef een boek over zijn adoptieverleden. Ja, wat een verhaal is dat, zeg. Hij stuitte op de een naar de andere bijzondere verhaal. Dat is een mooi boek geworden. Hij vertelt er zo over. En het is vandaag 7 juli, de datum waarop het Nederlands elftal de WK-finale van 1974 verloor. Ja, waar we er toen intuinden, weet u nog, schrijver Peter Voskuil. Die schreef over dat mooie WK, want dat was natuurlijk wel een boek met die pijnlijke afloop natuurlijk, gaan we dat niet vergeten. Ja, vanavond is er ook een wedstrijd. De wedstrijd van vanavond is het EK voor vrouwen. Noorwegen neemt het op tegen Noord-Ierland. Ja, Andy Houtkamp, jij volgt dat duel. Is het sfeervol? Het valt mij tegen, Robert. Het is in ieder geval niet vol in Southampton, in het zuiden van Engeland. Voor deze wedstrijd en toch een klein beetje Engels tintje, hè, met Noord-Ierland. Verrassend dat zij in het EK komen. Land nummer 27 in Europa op de lijst. Gingen via de pool, werden ze tweede achter Noorwegen, moesten play-off spelen. En wonnen met 2-1 en 2-0 van Oekraïne. En voor het eerst dat ze op een groot toernooi staan, dat is dus dit EK. Noorwegen is een meer ervaren ploeg, 2 keer Europees kampioen. Wel al lang geleden hoor, in 87 en 93. En ook 4 keer in de finale, maar verliezend finalist. De coach van Noord-Ierland, die heeft al gezegd, Kenneth Shields, als we hier een doelpunt maken, zijn we al tevreden. En dan niet in deze wedstrijd, maar tijdens het hele toernooi. Nou, dat zegt wel iets over de kracht van Noord-Ierland. Er staat nog 0-0 overigens. 1 kans gezien door... En dat was voor Ada Hegerberg, een van de grootheden in het Noorse voetbal. Heeft een tijdje niet meer voor Noorwegen uit willen komen, maar is er weer bij. En daar zijn ze blij mee, want Noorwegen heeft een beetje in een dipje gezeten de afgelopen jaren. En willen graag weer terug aan de top. Dan moet je niet zo spelen zoals ze nu spelen, want balverlies achterin en dan moet de voorzet komen. Die komt ook van Noord-Ierland, maar wordt weggewerkt door de Noorsen. Het staat 0-0. We hebben gespeeld 6 minuten bij Noorwegen tegen Noord-Ierland. En die blijven verhangen. Rondje langs de tafel. WK 74. 3 woorden bijvoorbeeld. Andy, wat komt er dan bij jou naar boven? Hulsenbein. Jan Jongbloed. Johan Neeskens. Kijk aan. Peter Oskar. Mooi rijtje. Mooi rijtje. Je hebt er een boekje over geschreven. 74 krankzinnige verhalen over het WK 74. Als je er nou eentje uithaalt, hoef je het verhaal nog niet te vertellen. Mag je straks doen? Wat wordt het dan? De ossenworst van Piet Keizer. De ossenworst van Piet Keizer. Nou, al prikkelend. Ton Dame, zo gaan we het over jouw boek hebben, hoor. Maar WK 74, ik weet dat je geen voetballiefhebber bent. Maar als ik zeg voetbal WK 74, dan, jij zat daar middenin. Ja, volledig gedwongen door mijn enthousiaste zoon Thomas. Want die is spitsspeler bij Taba. Tegen alles behalve alcohol, zoals je kent in Amsterdam. Echt waar? En daar zaten we altijd allemaal bij elkaar. Alle voetbalwedstrijden. Ik ben er allemaal bij geweest. Ik kan me er niks van herinneren. Maar, vanwege de alcohol waarschijnlijk. Maar in ieder geval enorm sfeervol. En ik weet wel dat 74, dat ze mij moesten vertellen dat dat een sof was. Maar dat was nadat de wedstrijd gespeeld was. Oh, echt waar? De finale bedoel je? Ja. Dan heb je het dan over. Ja. Okay. Prachtige verhalen. Maar nu gaan we naar jouw persoonlijk verhaal, Ton Dame. Want als baby werd jij weggehaald bij je moeder. Na 7 maanden in een kinderthuis belandde jij in een pleeggezin. Je werd geadopteerd. Van je biologische moeder wist je amper iets. En dat wilde je ook graag zo houden. Tot je zoon jou een half jaar geleden tijdens een etentje vertelt dat hij een DNA-test heeft gedaan. Waaruit blijkt dat je een halfzus hebt. Je duikt alsnog in de familiegeschiedenis. Schrijft er een boek over. En dat heet Verstoten op zoek naar mijn biologische moeder. Alsnog, nogmaals hartelijk welkom, Ton. Je komt net van de boekpresentatie af, hè? Was het mooi? Ja, het was geweldig, doordat iedereen die familie was, die was daar. En iedereen die voor mij familie leek, en dat was in mijn hele leven natuurlijk the story of my life. Vrienden leken familie. Adoptieouders waren ook geen familie, maar werden familie, zelfs juridisch familie. En nu op deze boekpresentatie was er ook nog mijn schoonfamilie. Mensen uit Georgië, mijn vrouw komt uit, is Armeens bloed. Wat een familie diner is het eigenlijk. We waren net deze zomer, de familie van mijn vrouw, heel bijzondere vrouw, kleurrijke familie, waren we ook daar alle familie langs geweest. En daar werd ik ook als familie onthaald. En toen kwam ik in Amsterdam aan met een vliegtuig. En een week eerder, omdat ze een familiereunie hadden. En ik was de journalist, dus ik moest spreken. En mijn zoon zegt, ja, ik ga je iets vertellen. En dat komt, ik wil het over familie hebben. Ik dacht, ja, ik ben klaar deze zomer met familie. Maar toen kwam hij met de bom van, ik heb een DNA-test gedaan. 6 jaar geleden al, want hij was geïnteresseerd in ziektes. En omdat er ziektes in de familie voorkomt en ik ziek ben, dacht hij van ja, dat ik wil weten wat dat voor mij betekent. En pas 6 jaar later deed mijn halfzus van de biologische familie, dus de dochter van mijn moeder, de oudste dochter van mijn moeder, deed bij hetzelfde bedrijf ook een DNA-test. Want toen was er een match. Toen was de klik. Bizar. En toen vertelde hij, wil je het horen? Dat was natuurlijk emotioneel. Ik was helemaal niet op voorbereid. Ik heb het mijn leven lang vermeden. Je wist maar, dat je geadopteerd ja, was? Ja, dat wist ik wel. Maar ik kijk, gedachte is heel kort van een ongehuwde moeder die haar kind afstaat. Dat kan niet een heel gelukkig verhaal zijn. Dus waarom zou ik me daarin storten? Terwijl ik heel gelukkig was in de rest van mijn leven. Dus Thomas wist dat en die zei van ja, ik ga toch iets vertellen. En toen bleek dat hij mijn halfzus gevonden had. En ja, toen ben ik vrij snel, zijn we ze gaan opzoeken. En toen kwam dus ook het idee van mij voor het boek. Want ik was 35 jaar journalist. Schrijf niet meer bij de krant. Dacht, ik ga boeken schrijven. Ben met een ander boek bezig. Maar ik dacht, dit is een verhaal dat moeten we vandaag hebben. Maar je hebt dus je halfzus vandaag voor het eerst ontmoet. Ik heb vandaag één van de halfzussen. Ja. Jacqueline had ik natuurlijk al langer ontmoet. Nee, dat is de oudste Brigitte die test niet gedaan had. Maar ik heb ook nog Brigitte voor het eerst ontmoet. Want, maar hoe was dat? Ja, geweldig. Omdat ja, ze lijkt erg op Jacqueline, met wie ik. En ik ben samen met Jacqueline naar die historie op zoek gegaan. En dat geeft dan een band van broer en zus, want je gaat naar hetzelfde verleden. Die andere ken ik eigenlijk niet. En dan komt Brigitte en dan is er zoveel gelijkenis. En dan denk je, ja, dat is heel mooi. Oh, Peter Voska valt bijna van zijn stoel, wat je hoort. Ja, goh. Een heel stuk familie erbij. Dat is toch waanzinnig eigenlijk. Ja, wat je eigenlijk eerst niet wilde. Ja, en ik wilde het nu eigenlijk wel, omdat hoofdrolspelers waar het echt pijnlijk mee werd, bijvoorbeeld mijn moeder, want die zou ik natuurlijk onmiddellijk vragen, wat heb je gedaan en waarom wil je van me af? En zo. Hè? Dat zijn de eerste vragen. Wil je niet doen bij iemand die al bejaard is, maar ze is gestorven, dus dat hoef ik niet te doen. Adoptieouders leven ook niet. Dus iedereen die je pijn kunt doen, die leven niet meer. En dat voelt dus vrij. Maar je zegt ook, ik ben ziek. Ja. Je hebt kanker. Ja. En wordt heftig behandeld. Hè? Ja. Chemotherapie. Vanmorgen nog. Ja, ik lag net nog aan het infuus. Het is een bijzondere dag. Allemaal. Maar daar hoef je geen bewondering voor te hebben, want ik zit onder de geneesmiddelen. En dat is gewoon pure cocaïne. Dat is een pepmiddel. Waardoor ik net als een Herman Brood of Chabot gebruikt het volgens mij niet meer. Tenminste niet zo'n lief. Nee. Maar zelfs als ik denk dat Mick Jagger vanavond op ook niet zonder iets. Nee, je gaat er goed op. Ja. Maar heftige dag dus. Maar speelt dat ook mee? Dat je denkt, het leven is eindig. Ik voel dat ik ziek ben. Ik wil dit toch uitgezocht hebben nu? Nou, nee. Daar gaat het nog aan vooraf. Ik ben wel, doordat ik ziek ben en geen journalist meer ben. Staat wel op mijn kaartje, want de meeste mensen begrijpen toch niet wat het is. Journalist, publicist. Maar journalist maar blijf je altijd. Ik heb roer omgegooid en ik heb gezegd, ik ga nu boeken schrijven. Ja. En dan is dit een boek waarvan ik dacht van, dat is wel een pakkend boek. Ja, dus dat is mijn eerste project. Geweldig, je eigen verhaal is gewoon het beste boek. Is dat niet het ultieme verhaal wat je uitgezocht hebt als journalist? En dat pas aan het eind komt, want je hebt dus 35 jaar verhaal uitgezocht. Ja. Ja, totaal anders. Ik heb nog nooit iets over mezelf geschreven gedurende dat ik 34 jaar journalist was. Ik heb nooit columns willen schrijven. Ik was een nieuwsjager. Een dorpsjournalist en nieuwsjager, dat was ik. Zichtbaar in het Parool. Fantastische krant trouwens. Ik heb ze vandaag allemaal nog de collega's toegesproken van jullie zijn ook familie. Dat is het gevoel. En je vocht altijd voor het beste verhaal en de primeur. Ja. Maar ik was dus niet Boeken schrijven ging nooit over mezelf. Ja. Ik had ook nooit het idee dat ik mooi schreef. Totdat mijn uitgever mij zegt dat het een mooi geschreven boek is. Zullen we het verhaal induiken? Ja, wou ik zeggen. Sorry. Zullen we even in het verhaal duiken? Ja. Want je komt er, we moeten het een beetje, anders moeten mensen het boek maar lezen, maar we moeten het een beetje bundelen. Je moeder brengt jou ter wereld in een situatie waarbij ze eigenlijk, ze is katholiek, alleenstaande moeder. En moeders vindt het niet goed. De moeder van jouw moeder, jouw oma dus, die vindt het niet goed dat het kind op de wereld is en binnen de familie blijft. Die brengt jou naar het weeshuis en zegt daar zelfs bij: je mag het niet tegen mijn man zeggen. Want het mag niet. Als mijn man hierachter komt, dan krijgt hij een zenuwinzinking, want het is een zenuwenleier. Maar die man was er volgens mij helemaal niet, toch? Wel, vergis ik me nou. Nee, dat is opa. Ja, opa, ja. En opa was wel. En opa was helemaal geen zenuwleider. Opa was een hele leuke man, begreep ik later ook. Oké, maar het mocht niet. Mijn vader was er niet. Je vader is overleden al heel snel door een auto-ongeluk. Precies. Ja. Als je dat dan ontdekt, dan wordt er dan wel iets duidelijk waarom je bent afgestaan. Als je tegen dat soort dingen aanloopt. Daar zijn ook vele boeken over verschenen. Met name over de invalshoek afstandsmoeder, afstandskind. En de pijn die het daar gaf. Alleen heb ik het perspectief dus van de andere kant gelegd. Van ja, dan ben je lid van een adoptiefamilie. En dan kijk je er van die kant tegenaan. Doordat ik het boek aan het schrijven was, het is net zoiets als dat iemand bij wijze van spreken de begrafenis van zijn ouders aan het videotapen is. Dan denk je altijd van, goh, waarom ga jij die begrafenis niet meemaken? Waarom ga jij een video maken? Maar eigenlijk heb ik hetzelfde gedaan. Ik heb iets tussen mijn eigen geschiedenis en mezelf gegooid. Ik heb het boek geschreven. Maar dan krijg je toch ook wel een helderder beeld. Het is allebei. De situatie is zo gelopen dat op de buitenstaander heeft mijn moeder een soort schizofreen gedrag gehad. Het ene moment was zij dat meisje dat zich liet koeieneren door haar moeder. En heeft ze mij afgestaan. En het andere moment denkt ze, ik ben een liefhebbende moeder. En wat is dat nou? Ja, dat was dan 2 jaar. Toen heeft ze maar toch geprobeerd. Ze heeft het daar nog eens een keer gedaan. Ja, ze heeft geprobeerd om je dan toch weer terug te krijgen. Rechtszaken. Is niet gelukt. Heb je daar ooit iets over gehoord van je adoptieouders? Van al die rechtszaken? Ja, maar om niet... Om jou? Maar niet zozeer hoe zij daaronder leden. Wel als verschijnsel. En ze probeerden altijd nog leuke dingen te zeggen. Ze zeiden van, we denken wel dat jij nog een zusje hebt. Want we zagen je moeder op de gang. Het werd allemaal gescheiden gehouden. We zagen je moeder op de gang met een dikke buik. Dus dat is misschien wel leuk. Meer op die manier, ja. Ja, bizar. En ik ben zelf door de rechter ondervraagd, weet ik natuurlijk niks van. Hoewel het wel zo lijkt dat ik het weet, want dat is met dat soort dingen. Dat soort verhalen worden herhaald. Hoe oud was je? 5 jaar. Jemig. En de rechter vroeg aan mij, als jij terug moet naar je moeder, wat gaat er dan gebeuren? En mijn adoptieouders waren nogal bezorgd, want die dachten ook van ja, maar ik was, ja, ik begreep natuurlijk niet wat er gebeurde, maar ik was wel heel stoïcijn zonder. En ik zei tegen de rechter, ja, dat ga ik niet doen. Ik loop dan weg. Maar dat is eindeloos herhaald. Dus op die manier weet ik die flarden wel. Om ook een beetje wat luchtigheid erin te brengen. Is jouw moeder ook heel even wereldnieuws geweest? Ja. Het mooie is dat daar ook geluid van is. Want op 19-jarige leeftijd is haar gezin naar Australië geëmigreerd. Met jouw oma dus. Vervolgens... Iets eerder, 1954, 2 jaar daarvoor. Ja, maar oké, toen was ze dus geëmigreerd. Geëmigreerd naar Australië. Maar vervolgens is de hele bubs weer teruggekomen. Ja. En niet op een normale manier, maar als verstekeling. Ja. En dat wordt een wereldverhaal. Dat Precies. komt in de pers terecht. Ja. En dan kom je aan en dan krijg je een microfoon voor je neus, tenminste. Jouw Mijn familie, moeder, jouw ja, moeder. Nee, ja. Door Mies Bouwman. Ja. En dat is bewaard gebleven. Hebben we een fragmentje van. Leuk. Ja, en daar zitten we dan. En Anneke, ik mag wel Anneke zeggen, of is het tegenwoordig Anne? Nee, gewoon Anneke hoor. We zouden zo graag in jouw eigen woorden eens willen horen hoe het nu allemaal gegaan is. We hebben erover in de kranten gelezen, maar vertel het eens. Het begon met een wandeling langs de kade. Ja, we zijn 's morgens weggegaan voor een dagje uit. En toen zijn we naar Fremantle gegaan, maar er is in Fremantle niet veel te zien. En toen zijn we naar de haven toe gegaan. Dat vond altijd boten en druk, en dat vinden ze leuk. We wilden ze graag de binnenkant van een boot zien. En ja, er gingen een hoop mensen de Orantes op. En toen zijn we gewoon met de passagiers en met de bezoekers zijn we de boot opgelopen. Ja. We zijn overal rondwezen kijken naar het zwembad en alle mooie dingen die ze mooi vonden. Toen zijn we in de lounge gaan zitten en heb ik de jongens verhaaltjes verteld. Toen waren ze stil, ze hadden snoepje en zo. Dus dacht ik overal eens over na, over mijn moeder ziek en papa niet erg goed. Ik denk, nou, we blijven hier aan boord. Ik vond het erg leuk en toen zijn we gebleven. Even voor, even voor de helderheid. Je hoort je moeder, die is met haar broertjes en een zusje dus op die boot gegaan naar Nederland als verstekelingen. Ja. Mies Bouwman interviewt ze. Ja. Maar de vader en haar moeder, en je oma, die was al naar Nederland gegaan. De vader nog niet, hè? Die was in Nee, en die vader bleef daar. Ja. Ja, moeder was eigenlijk gewoon, had eigenlijk gewoon het gezin verlaten in mijn idee. Dus eigenlijk allemaal hetzelfde. Repeterende breuk. Ja, want ja, het wordt nog ingewikkelder. Jouw oma verliet het gezin, ging naar Nederland. Jouw moeder is daar achteraan gegaan als dochter van met broertjes en zusje. Vader is achtergebleven. En later heeft jouw moeder, nadat ze jou kreeg, ook nog een gezin gesticht. En dat heeft zij dan weer verlaten. Ja, naar Zuid-Afrika te gaan. Ja, laat me even nog even... Het is toch een bizar verhaal. Ja, het is een bizar. Maar, en het bizarre is ook dat ze zijn eigenlijk een beetje mislukt in Australië. Dat moeten mensen in het boek maar even lezen. Te veel om uit te leggen. Maar ze gedroegen zich als de jetset. Als je de foto's ziet, zijn helemaal mooi aangekleed. Heeft ons ook wel eens een keer een beetje op het verkeerde been gezet. Wij dachten vanaf het eerste moment van een gefortuneerde familie. Maar dat is wel de air die ze konden ophouden. En mijn moeder is zeer getalenteerd. Dus heeft in haar leven ook zelf modewinkels. En uiteindelijk ook succesvol Zeran en weet ik veel wat allemaal. Maar laten we zeggen, op dat schip was de situatie anders. Ze waren mislukt in Australië, maar ze wisten 35 journalisten van kranten om de tuin te leiden. Dat het allemaal zo'n prachtige geschiedenis was. Ja. En dat er een stout meisje was dat haar broertjes en zusje meenam. Had jij dat maar eerder geweten toen je journalist werd? Nou, nee. Had het misschien invloed op je werk gehad? Laat me niet in de luren leggen. Ja, precies. Ja, precies. Maar dat deden we zo. Dat is sowieso wel gelukt. Maar dat komt later wel een keer. Maar hoe is dit dan voor jou? Want je graaft in een geschiedenis. Dan komen dit soort verhalen allemaal boven. Ook een soort repeterend iets van vrouwen die hun gezin verlaten. Hun kind afstaan. Raakt dat na zoveel jaar nog? Of is dat ver van je bed? Nou, nee, het is niet ver van je bed. Maar puur omdat je een boek aan het schrijven bent. Je wou zeggen wat je werk wil doen. Ja, ik vind het werk. Want andere mensen hadden misschien op het moment dat het vervelend wordt of niet leuk. Dat mensen denken, nou, laat ik dat maar niet doen of eruit laten of weet ik wat. En ik vind dan, ik heb dat ook altijd in mijn werk van andere mensen geëist. We schrijven nu de waarheid, dus ik schrijf nu ook het hele verhaal. Maar het is jouw moeder. Wat wel zo is, en daar heb je gelijk in, is dat je... ik heb wel het gevoel af en toe gehad. Kijk, bijvoorbeeld met Australië merkte ik ineens dat ze mislukt waren. Vond ik niet zo leuk. Hè? Oh ja, vond ik toch een beetje... Ja, het is ineens aan jou gekleefd. Hè? Ik ben Zandvliet eigenlijk geboren. Dus, ja, en toen later bleek van... Ja, ze zijn toch ook wel handig om eruit te komen en een leuk glas te drinken en een leuk leven te leiden. Maar ja, dan denk je toch van... Dat, ja, trots kan ik niet zeggen, maar dat vind je dan toch ook wel weer leuk. Dus nou, je bent wel onderdeel van het verhaal. Ja, Peter? Nou, jouw moeder klinkt als een enorme avonturierster, vind ik. Was dat het niet? Ja, daar heb je ook helemaal gelijk in. En daardoor ook spannend. En toen ik de eerste foto zag, dacht ik... Oh, wat een leuk mens. En ook op de stem vinden. Dat klinkt... Ja, dat is wel echt familie. Klinkt heel netjes. Ze praat ook een beetje ontwikkeld en zo. Ja. Dat hoor je. Maar wat ik me nog afvroeg... Hè, je hebt dan je leven voor een groot deel achter de rug met betrekking tot je niet-biologische ouders, je adoptieouders. Dan komt daar je familie, je biologische familie bij. Hoe gaat het dan in je hoofd met het woord familie? Ja, daar heb ik vanmiddag mijn hele praatje bij de presentatie over gehad. Ja, kijk, en ik ben tot de conclusie gekomen dat familie te maken heeft erg met vertrouwen en goede vrienden. Maar er is een groot verschil. Dat is A, de familie kies je niet. Hè, dus dat, en dat mijn zoon heeft dat dus eigenlijk zeer bewezen samen met Jacqueline. Die familie die komt, hè, zonder dat jij het kiest. En je kunt van familie ook niet zomaar af. Kijk, bij een buurman kun je zeggen van nou, ik spreek wat minder met hem. En dan heeft hij het bijna niet in de gaten dat je hem haat. Want je neemt iets meer afstand. Maar als jij een half jaar niet bij je familie geweest bent, kan je het horen. Dan ben je gebrouilleerd. Maar jij hebt toch ook een half broer die niet met jou contact wil? Ja, maar daar ben ik niet gebrouilleerd mee, want hij kent me niet. Oh, oké. Okay. Maar die kreeg ook ineens familie erbij. Ja, en die heeft gewoon eigenlijk de keuze volgehouden die ik mijn hele leven heb nagestreefd. Totdat ik nu echt, laten we zeggen, dat uitgangspunt heb losgelaten. Maar hij heeft alle recht om dit zo te doen. Want dat is, ik wil hier gewoon niet mee bezig. Nee, want kijk, wat ik niet uit en te na heb geschreven, en dat is ook voor iedereen anders, dat is dat mijn biologische moeder heeft het gezin achtergelaten. En die hebben het allemaal heel goed gedaan. Het zijn leuke mensen en verstandige mensen. Maar niet in elke fase is het allemaal lekker gegaan. En de een heeft daar wel moeite mee en de andere niet. En Richard die zegt van ja, en dat heb ik ook niet allemaal opgeschreven, want dat hangt niet aan mij. Maar Richard zegt, ik wil er niet van horen. Ik wil er niet van mee te maken hebben. En ik kan niet in zijn ziel kijken, maar ik vind dat hij groot gelijk heeft. Maar toch nog even nog één ding. Dan gaan we langzaam afronden. Wat ik nog wel weet, als er mensen luisteren en die willen dat boek lezen, wat is dan de les die mensen uit het boek kunnen halen? Ja, dat moet je eigenlijk los van dat het een, nou ja, wat zouden ze ervan op kunnen steken? Behalve dat het een mooi verhaal is. Niks weggeven dan, hè? Nee, niet zozeer het verhaal zelf, maar in algemene zin. Hun kijk op het familieleven misschien. Ja, dat is dat je moet naar vrienden een beetje kijken alsof het familie is. En vrienden als, en naar familie alsof het vrienden zijn, waardoor je elkaar allemaal wat gunt. En je moet nooit de realiteit en de waarheid ontkennen. Daar moet je ook niet voor weglopen. Zelfs niet als het in de publiciteit gaat. Want ik schrijf dit allemaal op. En meestal wordt de boodschapper gewoon vermoord. En wat ik zo mooi vind aan mijn biologische familie is, ik heb dat zomaar allemaal opgeschreven en ze hebben me nog niet vermoord. Iedereen heeft de boodschappen moeten om zeep geholpen worden, weet je wel. Als je goed, ja. Maar iedereen is akkoord en iedereen heeft gezegd, schrijf het maar op en publiceer het maar, prima. Maar niet allemaal even blij, begrijp ik. Maar het is wel iets van, hij doet dat en dat mag hij doen. En nou steunen we hem ook. Ja. En dan is het, ja. Oh, dat klinkt als familie. Ja. Ja, mijn familie is super familie. Maar ik moet ze nog wel leren kennen. Ja. Bizar, mooi dat je dat zegt. Het is een super familie, maar ik moet ze nog wel leren kennen. Ja, het is een prachtig boek. Het heette Verstoten, op zoek naar mijn biologische moeder. En dus vanaf morgen te krijgen. En even, vergeet nog een les. Nog een les? Ja, de Grand Cru Classé van de familie is je vrouw, want daarmee sticht je weer een nieuwe familie. En dan moet je wel een vrouw uit duizenden hebben, zoals die van mij. Ach, kijk eens aan, wat lief gezegd. Ze luistert toch wel, hè? Nou, weet ik niet. Bij dat. Dan krijgt ze het wat te horen via iemand van de familie, zullen we maar zeggen. We gaan eens even kijken bij Andy Houtkamp van het EK voetbal voor vrouwen. Is natuurlijk in volle gang, Noorwegen, Noord-Ierland. Noord-Ierland kwam naar het EK om een doelpunt te maken, waren ze al blij, geloof ik. En die zei, hè? Zit dat er vanavond in, of niet? Laat ik het zo zeggen, ze zijn niet heel erg goed. Dat is een understatement. Nee, ze staan al 2-0 achter, de Noord-Iersen tegen Noorwegen. Noorwegen heeft gewoon een goede ploeg, als je ook ziet waar die speelsters spelen. Inter, Manchester United, Chelsea, Barcelona. Nog eentje in Barcelona, Chelsea, Lyon, Reading. Manchester City en Arsenal. Dat zijn allemaal speelsters die hoog niveau spelen. En als je dan daartegenover zet, speelster, de beste vind ik de keeper. Maar dat is niet zo moeilijk, want die heeft heel veel te doen. Er wordt ook nu gekeken voor een penalty voor Noorwegen. Want er was Hens in het strafschopgebied van Noord-Ierland door een Noord-Ierse. En dat was de dame met de mooie naam Demi Vance. Die speelt bij de Glasgow Rangers in Schotland. En die maakte inderdaad Hens. En daar moet een penalty voor worden gegeven. Maar zo te zien gebeurt dat nog niet. Maar de scheidsrechter, mevrouw Lehtovaara uit Finland, loopt nu naar het scherm om te kijken of het inderdaad een penalty is. Nou, als ze hier geen penalty voor geeft, dan kan we weten dat de Nooren ook heel goed zijn in handbal. Maar deze Noord-Ierse mevrouw, die Demi Vance, is daar ook heel ijzersterk in, want die tikt de bal met de rechter elleboog gewoon weg. En dat is dus gewoon een penalty. Daar hoef je niet eens voor naar de zijkant te gaan. Maar waar moet je er zo lang over doen, vraag ik me af. Wat zeg jij? Waar moet je er nou zo lang over doen? Ik heb geen idee. Misschien vindt ze het leuk om even te kijken naar het scherm. En dit is toch, ja, dit is nou echt een appeltje eitje. En ze staat nog te kijken, hoor. Mevrouw Lehtovaara uit Finland. Ze heeft besloten. En ze zegt, ik heb naar het scherm gekeken. En ja, een penalty. Nou, dat verwacht je toch niet. Een penalty voor Noorwegen. Die gaan zo dadelijk na een half uur spelen. Waarschijnlijk wel op 3-0 komen. NPO Radio 1. Sidney Dijkers is hier voor het NOS Journaal. De Britse Conservatieve Partij zal begin september een nieuwe premier kiezen, schrijft de Financial Times op basis van parlementsleden die kennis hebben van de plannen. Boris Johnson kondigde vandaag aan te stoppen als leider van de Conservatieven, maar wil nog door als premier tot er een opvolger is. Een politieagent die in Heerenveen betrokken was bij het schietincident tijdens een boerenprotest is ondergedoken, meldt het Dagblad van het Noorden. Op sociale media gaat een naam en een foto rond van de agent die zou hebben geschoten toen bij de boerenactie een dreigende situatie ontstond. Zijn huis wordt nu ook beveiligd. Chemiebedrijf DuPont is aansprakelijk voor gezondheidsschade van werknemers die Lycra-vezels maakten, heeft de rechter bepaald in een tussenvonnis. De FNV spande een rechtszaak aan namens 15 oud-werknemers van DuPont. Die werkte met een oplosmiddel. Dat veroorzaakte volgens hen miskramen en doodgeboortes. De Amerikaanse filmacteur James Caan is overleden. Hij werd wereldberoemd door The Godfather, waarin hij Sonny Corleone speelde, de zoon van Marlon Brando. Caan was te zien in tientallen films. Hij was 82 jaar. Langs de lijn en omsteken. Ja, we gaan terug natuurlijk even naar Andy Houtkamp. Want was het raak met die penalty? Die was heel goed raak van Graham Hansen. Die scoorde, speelster van Barcelona. De 3-0 voor Noorwegen. Ik denk niet dat Noord-Ierland veel hoop heeft. Ze spelen in deze pool overigens ook met Engeland en Oostenrijk. Die hebben gisteren al gespeeld 1-0 voor Engeland. En de laatste twee wedstrijden tussen deze twee ploegen, tussen Noord-Ierland en Noorwegen, eindigden allebei in 6-0 voor Noorwegen. Dus ja, 3-0 na een half uur. Die kant zal het ook wel weer opgaan. Nu is even Noord-Ierland in de aanval, maar dat levert niks op. 3-0. Noorwegen leidt tegen Noord-Ierland. Goed, straks Peter Voskuil eens al hier. U hoorde hem al eventjes over 74 krankzinnige verhalen over het WK van 1974. Vandaag was de dag van de finale in 1974. Maar natuurlijk ook, u weet het, tijdens de Tour, ook in de avond, veel aandacht voor de Tour. Vandaag de eerste slag van Pogačar. Zijn ritzege in Longwy leverde de Sloveen de gele trui op. En dat dan na 6 etappes. Het leverde lachwekkende en bewonderende blikken op bij zijn ploeg UAE Emirates. De opwinding in Longwy is voelbaar op het moment dat Tadej Pogačar daar over de finishstreep komt. Enorm gejuich na die ultieme sprint die hem ook meteen de gele trui oplevert. Bij de ploegbus zijn het de ploeggenoten van Pogačar die elkaar op de schouders slaan. Ze vieren het succes en ze zijn onder indruk van zijn vertoon van macht. Dat geldt in ieder geval voor Rafał Majka. Die zegt dat Pogačar misschien wel beter is dan dat hij hem ooit gezien heeft. It's really impressive this guy. Really. It's really... This guy has big engine and yeah, it's poor talent. We see yesterday in couples, TT, everywhere. It's like for him, it's like, I think so, like PlayStation. Hij beoefent wielrennen alsof hij op zijn PlayStation aan het spelen is. Daar is ook zijn ploegleider, André Houtman, zelf ook een Sloveen. Die vindt het een perfect scenario vandaag voor Pogačar. Perfect finish. Na opnieuw een zware etappe, na ook nog eens een hectische week met bijvoorbeeld die kasseienrit van gisteren. Hard, hectic stage. After yesterday, Roubaix stage. En ook vandaag ging het hard. Today from the start full gas and after 2 hours more than 50 average. Maar Pogacar liet zich niet van de wijs brengen, werd goed afgezet en maakte het machtig af. Perfect job to keep all small group together and today was just amazing in the last 300-400 meters. Some teammates of him say he's maybe stronger than he has ever been. Yeah. We are good, but still, it's more than 2 weeks. We'll see. We go day per day. And wish for the best. Dag voor dag kijken, niet te ver vooruit. Dat is de aanpak van de Houtman. Maar ja, Pogacar rijdt wel in het geel natuurlijk. En dat al zo vroeg in de koers, misschien wel iets te vroeg. You know, when you have chance to win, it's always nice to win. And have yellow jersey, because you never know what happened in next day. So... no problem. En ploeggenoot Maika die schudt nog maar eens het hoofd en verwondert zich over dat enorme talent van Pogacar. Is poor talent and for me I never see the guy like this. Really guys, poor talent. Mooi. Goed, dat was de UAE Emirates dus met Pogacar die het geel te pakken heeft. Kijken wat hij morgen nog kan. Het Joodse restaurant Hakarmel, de laatste jaren vaak in het nieuws vanwege bedreigingen en aanslagen, sluit de deuren. Dat heeft eigenaar Daniel Baron vandaag bekendgemaakt. Hij zou eigenlijk het stokje overnemen bij het kosjere Amsterdamse restaurant nadat zijn vader overleed, maar laat weten met pijn in het hart de zaak definitief te sluiten. Goedenavond. Hi, goedenavond. Nou, wat een moeilijke beslissing lijkt mij na 22 jaar. Ja, zeker een hele moeilijke beslissing. Juist omdat mijn vader altijd heel erg strijdlustig en besluitvaardig was om het restaurant open te houden. Ook al waren er dingen gebeurd. Mm-hmm. En helaas heb ik het zware besluit moeten maken om het dicht te doen. Waarom dan? Waarom moet het nu dicht? Omdat het restaurant is heel erg confronterend voor mij. Dat wil zeggen dat er komen heel vaak de hele dag mensen binnen die vragen naar die meneer die hun de laatste keer zo goed en lief heeft geholpen. En dat is natuurlijk mijn vader. Oh. Of dat mensen vragen, hè, ben jij de eigenaar van het restaurant? Wat ja, oprecht ook niet zo voelt, want het restaurant is altijd echt van mijn vader geweest. Ja, het is dus eigenlijk heel confronterend. Je wordt steeds aan hem herinnerd. Ja, dat ook. En ik ben ook recentelijk weer vader geworden van een prachtig dochtertje. Die heb ik ook genoemd naar mijn vader, Sammy. Ja, en ik heb na het overlijden van mijn vader wel echt geleerd dat het leven bestaat wel uit veel meer dan werken. Ja. En dat bedoel ik natuurlijk op een stukje geluk, gezondheid, familie, vrienden. Ja. En een beetje genieten van het leven. Ja, en jij noemt, dat woord zit nu in mijn hoofd, strijdvaardig, je vader. Ja, je zou denken, ja, als je een restaurant hebt, dan moet je gewoon hard kunnen werken en zo. Maar er was natuurlijk veel meer aan de hand rondom jullie restaurant, hè? Ja, mijn vader heeft me altijd vanaf het begin geleerd om hard te werken. Dus daar ben ik ook zeker niet vies van. Maar buiten het restaurant om heb ik ook nog andere ondernemingen. We hebben nog een groot cateringbedrijf waar we druk mee zijn. Ja. Dus daar houdt me wel bezig. Ja, maar ik doel ook inderdaad op... Kijk, normaal zou je niet strijdvaardig hoeven zijn. Maar jullie hadden natuurlijk nationale bekendheid. Maar helemaal niet vanwege allerlei leuke redenen. Want in bepaalde periodes waren jullie een soort maandelijks mikpunt van antisemitische vandalen. Ja, zeker. Iemand noemde mijn vader een ongewenste BN'er. Ja. Dus die zal even blijven hangen. Ja, dat was het ook. We waren continu het toneel voor mensen die hun mening wouden uit op een hele bizarre, belachelijke manier. Ja, en waarom jullie eigenlijk? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat weet je niet. Ik denk dat het te maken heeft met... Nou, kijk, ik denk het zal sowieso te maken hebben met het feit dat wij een Joods-Israëlisch restaurant zijn en daar mensen mening over hebben van wat er gaande is in Israël. Laat ik dat even vooropstellen, dat de reden is. Daar zijn verschillende mensen ook voor berecht, hè, dat ze dat ons restaurant hebben gekozen als meningsuiting. Ja. Of hun mening bekendmaken. Ja. Ja, en wat er op een gegeven moment gebeurde was dat het was een oorzaak-gevolg. Dus mensen die een mening hadden over Israël of over Joden, die kregen bij ons een podium. Ja. En dat is natuurlijk heel ongewenst. Maar was je dan als jongen, hè, en zoon van je vader in dat restaurant dan ook bang? Nou, bang niet. Bang zeker niet. Want mijn vader heeft ook me geleerd om heel erg absoluut niet bang te zijn. Maar je was wel heel erg alert. Veel alerter dan andere restauranthouders. En bij mijn vaders restaurant is het ook zo dat je alleen binnenkomt op het moment dat wij dat toelaten. Dus je komt alleen binnen als wij de deur van binnen af open doen. In tegenstelling tot elk ander restaurant in heel Nederland. Ja, maar ik kan me wel voorstellen, hè. Jij zegt nu, ja, het is confronterend voor mij, al die vragen over mijn vader. Daar maak ik op dat het nog heel vers bij je is en de emotie nog heel hoog zit. Stel nu dat het over een tijdje wat minder is en die emotie niet zo hoog zou zitten. Zou je dan wel door zijn gegaan? Dat is een hele goede vraag. Weet ik niet. Kijk, ik ga sowieso door met het werk wat ik nu doe. En dat zijn kosher Joodse cateringpartijen. Het restaurant, ik heb ook besloten om het restaurant niet door te verkopen. Het restaurant beëindigt ook echt. Dus ik heb het niet doorverkocht aan een andere partij die ook een Joods kosher restaurant gaat uitvoeren. Weet je, Daniel, weet je wat ik denk wat er gaat gebeuren? Jij gaat die boel helemaal niet opdoeken. Je doet het gewoon tijdelijk even dicht. Dat hoop denk jij je? Gewoon. Dat denk ik. Nou, oké, ik zal u vertellen. Ik heb dus vanaf mijn 18e samen met mijn vader heb ik een restaurant gehad. Mijn werkdagen bestonden altijd uit gemiddeld 15 tot 18 uur. Slapen, douchen, scheren en naar het werk. Dus dat heb ik echt van mijn vader geleerd. Ik heb een aantal maanden voordat corona begon, heb ik dat restaurant gelukkig kunnen verkopen. Al niet wetende van corona, maar dat is natuurlijk achteraf. Ja, en daar was ik wel heel blij mee, want op een gegeven moment kreeg ik een gezinnetje. En die begon ik heel erg te missen, mijn eerste dochter. Toen kwam de tweede dochter en nu is de derde dochter. Dus als ik nu met het verhaal naar mijn vrouw kom, dat ik nog een restaurant ga openen, ja, dan wordt het wel disco thuis. Ja, nou, kan heel gezellig zijn. Dankjewel, Daniel, van Joods restaurant Hakamel. Kijk wel hoe het afloopt. Ton, want jij wilde er iets over zeggen, begrijp ik? Wij hebben natuurlijk als parool bovenop gelegen. Mijn collega Hanno Spen, mijn maatje, met wie ik altijd door de stad liep, heeft eindeloos naar dat restaurant. En wat ons ook opviel, dat was dat de agressie op dat restaurant kwam tegelijkertijd in een periode ook waarbij de marktkooplieden Koolmans aan de Albert Kuip, dat daar uit het niets een steekpartij tegen hen kwam. En ook Joods. Maar dat zij altijd hebben geprobeerd om dat niet te zeer als een Joodse zaak te stempelen. Ja. Het wel puur Amsterdams. En Amsterdam heeft een Joods verleden. Maar ze voelen zich ook echt Joods. Maar iedereen is welkom bij hen enzovoort. En dat hebben zij wel altijd uitgestraald. Ja, helder. Goed, 7 juli vandaag. De 7e van de 7e. We willen geen oude wonden openrijten. Maar dat gaan we toch doen, want op deze dag, 1974, gebeurde dit. Bonhoeffer, ik kom van toren, daar is de voorzet. Daar nu loopt binnen met een schietkant, in ons voor, 2-1. Zijn we er toch ingetuind? Ja, Herman Kuiphoff, het Nederlands elftal verloor de WK-finale met 2-1 van West-Duitsland. Dat is een wonder dat we de finale überhaupt gehaald hebben, Peter Voskuil. Ja. Vind ik eigenlijk raar, want we speelden hartstikke goed. Dus waarom is het een wonder dat wij de finale hebben gehaald? Nou, als je ziet wat daar allemaal gebeurd is. En het amateurisme. Hè, het was het eerste moderne WK wat we eigenlijk als Nederland hebben meegemaakt. We hebben daar eigenlijk uitgevonden hoe we een WK aan moeten pakken, ook deels. Qua voorbereiding bedoel je en zo? Ook het amateurisme, gedoe over premies, alles. Echt, het is fantastisch als je het allemaal terugleest. En dan bijvoorbeeld, want daar doe je natuurlijk ook al, wat moet je nou doen tijdens zo'n toernooi? Wisten wij veel. Wat moet je, of wij is in dit geval het Nederlands elftal, wat moet je doen in de aanloop naar zo'n toernooi bij een trainingskamp? Nou, jij bent natuurlijk heel blij dat zo saai was, want het heeft ongelooflijk veel leuke anekdotes en verhalen opgeleverd. Daar heb je een boek over geschreven, dat heet 74 krankzinnige verhalen over het WK van 1974. Jij hebt net iets gezegd, om maar gelijk een anekdote bij de Osseworst te pakken, om maar even zo te zeggen. Het verhaal van de Osseworst van Piet Keizer. De grote Piet Keizer. De grote Piet Keizer, de Piet Keizer van de Schaar. Ja, en die reserve stond. Ja. En bang zitten is, kijk, die gasten gingen normaal een week in trainingskamp en nu zaten ze vijf weken in trainingskamp. Dus die verveelde zich. En als je dan niet speelt, dan is die verveling helemaal ultiem. Want ja, die andere spelers kunnen nog naar een wedstrijd uitkijken. Maar jij denkt al van, nou, ik ga niet spelen. Dus Piet Keizer, die was daar aan het vissen. aan het kaarten, van alles aan het doen om de tijd te tennissen, om de tijd een beetje door te komen. Sinaasappelen werden naar zijn dobber gegooid, volgens mij. Jij bent op de hoogte. Nee, ik heb je boek gelezen. Oké. En tijdens dat kaarten hield hij van een ossenworstje. Was denk ik een beetje het hoogtepunt van zijn dag. En op een dag was die ossenhorst weg. Die werd uit de ijskast in de keuken. Die werd in de koelkast speciaal voor het Nederlands elftal bewaard. Van dat hotel. Wat aan alle kanten bewaakt werd. Met mensen, Duitse agenten. Wel al, ja? Ja, dat was na de aanslag op de Olympische Spelen in 1972. Dus dat was op en top bewaakt. En hij dacht, hoe kan dat nou dat die ossenhorst in één keer gestolen is? En het leuke is dat Keizer toen eigenhandig een heel onderzoek is gestart als een rechercheur. En spelers en ook officials, dat zegt ook wel iets over zijn statuur natuurlijk, allemaal op het matje geroepen heeft en allemaal heeft gevraagd, waar is die ossenworst gebleven? En ook gewoon door bleef zeuren van, ja, je weet er meer van. Ook officials van de KNVB werden op het matje geroepen. Ja, dat maakte hem niks uit natuurlijk. Ja, een fantastisch verhaal. Ja. En is het ontdekt? Ja, dat nee. Oh, zeg dat nou niet. Is dat een spoiler? Ja, dat is een spoiler alert. Ja, maar het is niet, de ossenworst is niet boven tafel gekomen. Nee, helaas niet. Nee. Misschien weet iemand nog waar die is. Ja, maar... ja, dan sta je open natuurlijk. Maar je zegt het is een wonder dat we überhaupt de finale hebben gehaald. Ja. De samenstelling van de groep? Groep dat die finale is gehaald... heeft misschien wel met een surplus aan kwaliteit te maken. Het waren ook allemaal persoonlijkheden, die gasten. Wat natuurlijk zo heerlijk is aan het WK... is dat iedereen volkomen zijn eigen gang ging. En mediatraining bestond nog niet. Dus iedereen zei lekker wat hij vond en wat hij dacht. En dat is toch wel verfrissend, hoor. Want ik denk eigenlijk dat je beter dit WK kan teruglezen... dan dat je van de winter... Hè, in de winter een WK, het staat mij al helemaal niet aan. Nee. Maar het wordt een beetje clean allemaal tegenwoordig. Met al die nietszeggende interviewtjes van je scoort 3 keer... en dan ben je vooral je team aan het bedanken, dat soort zaken. Jij wil echt terug naar de ossenworst. Ik ben echt retro, ja. We gaan gewoon helemaal terug. Maar hoe? Er zit heel veel verhalen in. Hoe heb je die allemaal verzameld? Nou ja, het is eigenlijk begonnen. Wij zaten samen, want ik heb een co-auteur. Hè. We hebben het samen geschreven. Een oude Itzert Hartendorf. Schoolvriend van mij. En wij zaten samen eigenlijk over dat WK te praten. En toen zeiden we in een opwelling... daar kan je wel 74 fantastische, krankzinnige verhalen over schrijven. Zoveel is daar gebeurd. Want wij zaten het eigenlijk een beetje op te sommen. Mm-hmm. De meesten kennen natuurlijk die vrouw in het zwembad met Cruijff. Het zwembad. Er zijn zoveel dingen daar die gewoon de gemiddelde voetballer... voetballiefhebber wel kent. Mm-hmm. En ja, toen op een gegeven moment zijn we erin gedoken. En toen bleek het eigenlijk 74 is nog een... we moesten nog kiezen. Want we hadden wel 150 wedstrijden of verhalen kunnen schrijven... over wat er allemaal gebeurd is. Ja. En eigenlijk het leuke is dat boekje... wij zetten alles op een rijtje. Dus wat het effect ook nog is als je alles op een rijtje zet... dan denk je helemaal van... Hoe is het mogelijk? Never a dull moment in Hieltrop... Snabbel en babbel. Ja. Zeg jij dat wat, Ton? Snabbel en babbel? De wat oudere luisteraars die van voetballen houden wel. Zeker als je naar het WK... Het zegt mij helemaal niets. Maar je moet niet vergeten te vragen... stelde die Kuiphof, die iedereen... Herman Kuiphof, de grote verslaggever... die iedereen badinerend Tjuiphof noemde. Ja. Maar dan moet Peter vooral straks vertellen... want hij zei, hij vindt de huidige interviews vindt hij niks. Maar was bijvoorbeeld zo iemand als... Tjuiphof, was dat een grootheid? Ja, Snabbel en babbel ken ik dus niet. Dus nee, Snabbel en babbel komen zo. Maar Tjuiphof werd genoemd dat hij Tjinval ervan maakte. Daarom heet hij Tjuiphof. Maar zullen we toch maar even naar Snabbel en babbel gaan? Okay. Ook voor onze tijd. Wie waren Snabbel en babbel? Leg even uit. Suurbeer en Krol. De backs die eigenlijk natuurlijk een essentiële rol in dat totaalvoetbal speelden. Wat we niet moeten vergeten natuurlijk dat daar eigenlijk uitgevonden is. Ja, en ook heerlijke gasten. Als je echt, ook never a dull moment, hè? Ja. Daar zit je mee aan tafel en dat is altijd lachen. Ja, want je vertelde de ene grap naar de andere. Nou, zitten twee die zitten in de trein en dan zegt hij... Nee, zal ik u een mop vertellen? Zegt hij, nou, doe me niet, want ik ben een Belg. Dan zegt hij, maar niks uit, vertel ik hem 2 keer. Ja, is toch goed. Je hebt ook een goed verhaal, toch? Over Wim Suurbeer, iets met soep. De soep van Suurbeer, moet je dat wel vertellen? Nou, doe maar. Ja, ik weet niet wat... maar dit is natuurlijk een legendarisch verhaal. Kijk, sowieso alles rond Zuurbeer is al een beetje legendarisch. Dat wordt al enorm opgeblazen. Ik vind zijn naam al legendarisch trouwens. Maar goed, dat geldt terzijde. Dat ook. Ja, maar dat soepverhaal. Maar ja, in allerlei verhalen, ik moet toch even zeggen, is zijn geslachtsdeel al tot mythische proporties gegroeid. En hier gaat dus al jaren het verhaal dat Zuurbeer zijn geslachtsdeel in de soep gedoopt zou hebben. En dan is altijd de vraag de soep van wie en hoe en wat. Maar dat zijn echt verhalen die zijn een eigen leven gaan leiden. En ja, of ze waar zijn, weten we eigenlijk niet eens. Want dat is wel de vraag. Die 74 verhalen, zijn die nou echt gebeurd? Nou ja, wij hebben het zo goed mogelijk gereconstrueerd. Maar we zijn er natuurlijk niet bij geweest. Nee. Maar ja, wij hebben getuigen à charge en à décharge. Zo doe je dat. We hebben toch enigszins journalistiek proberen aan te pakken. Ja. Dus dan ben ik ook benieuwd hoe het dan toch zit met dat beruchte zwembadverhaal. Want dat weet ik zelfs. Mm-hmm. Ja, nou ja, kijk, dat zwembad, daar hebben wij eigenlijk de indruk van, daar is eigenlijk helemaal niet zoveel gebeurd. Ah, ze zaten er gewoon. Ze zaten in. Er en toevallig hadden ze geen kleren aan. Maar verder is er niet veel gebeurd. Mm. Buiten dan dat het gepubliceerd is en een enorme rel is geworden. Nou, ze flikkerden ook die sportverslaggever van de Volkskrant het water in. Ja. Weet u ook weer, Van Buren? Ja. Nou ja, sportverslag even van Wendegraaf, ja. We moeten even graven, maar dan hebben we Ja. Nou ja, dat vind ik dus ook het begin van het nietszeggende voetbalinterview, hè, als we het dan toch daarover hebben. Want die man is in het zwembad gepleurd. Maar alle collega's hadden toen natuurlijk op moeten staan. Want ja, het is toch een vorm van intimidatie, vind ik. Ja, Dat was ook niet leuk bedoeld. Dus. Overigens is... dat staat mij ook nog helder voor de geest. Ik heb alle wedstrijden nog op een bandje. Ik heb alle wedstrijden het radioverslag... toen was ik al zo gek van de radio dat ik al die wedstrijden heb opgenomen. Oh. Ik heb ze nog thuis. De wedstrijd voor mij was 3 juli 1974... Weet je wel over welke wedstrijd? Brazilië, neem ik aan. De wedstrijd Brazilië, de enorme schoppartij. We hebben een kleine mix gemaakt van het radioverslag van die wedstrijd. We moeten ons beheersen. Ze proberen ons uit te lokken, maar het is gevaarlijk. Daar wordt Johan Cruijff ondersteboven geschopt. Weer is dat toch? Tackle van Hanegem. Rivelinho is bijzonder boos. Cruijff dan geeft de paas. Hij doet daar een bunde wachtende partij. Ik herinner me nog de woorden, meneer Parreira. Meneer Parreira, wat heb ik een hekel aan u. Ja, mooi, hè? In het radioverslag. Van en dan dat u en meneer. Ja, ja. Maar ja. Ik begrijp wel, het is lang geleden, maar het is nog steeds een van de hardste voetbalwedstrijden ooit in de beleving van mensen. Nou, de mensen die moeten maar eens op YouTube kijken, toch? Dan, die weet gewoon niet wat je ziet. Nee. Heb je nog iets nieuws daarover naar boven kunnen halen? Toevallig, er is ook een theatervoorstelling van 74. Ja? En daar hebben 3 oud-gediende Rijsbergen, Rep en Van Hanegem heb ik een avond naar mogen luisteren. Want ik denk, daar moet ik naartoe natuurlijk. En die hoorde ik daar vertellen dat zij, met name Van Hanegem, die vond die wedstrijd helemaal niet zo... die viel wel mee. Wat voor beleving heb je dan? Het goede van het Nederlands elftal is natuurlijk van die tijd... is dat zij op meerdere manieren konden spelen. Ze konden wervelend spelen, maar als je hard wou spelen... dan waren ze ook thuis met z'n allen. En met name Neeskens en Van Hanegem, die stonden daar op dat middenveld natuurlijk wel hun mannetje. Ja. Maar er gingen toch ook verhalen dat die Brazilianen stijf stonden van het middel dat Tom nu tot zich heeft genomen. Is dat zo, Dat zei hij zelf, ja. Nou, dat is het mooie van dat hele WK. Er gaan allemaal verhalen. Maar niemand weet het zeker. En er zit ook een heel, dat hebben wij ook, dat doen we ook graag aan mee trouwens. Wat als? Wat als bijvoorbeeld Van Bever op doel had gestaan en niet Jongbloed? Nou, zo kan je nog 100.000 wat alsen doen. Maar het WK 74 is eigenlijk van alle tijden wat dat betreft. Weet je, er zit alles in wat in het leven ook zit. Ja. Je ziet fouten gemaakt worden. Er zit hoogmoed in. Wraakgevoelens. Angst voor het vreemde. En dat zijn allemaal dingen. Het zijn, wij vinden het bijna mythische verhalen. Dus zelfs voetbalhaters kunnen nog iets leren van dat WK. Ja, ja, en dat komt ook over als je bijvoorbeeld naar zo'n persoon als Rinus Michels kijkt. Hè. Dat was toch iemand die in het enorme zootje een enorm gezag uitstraalde. Hij heette niet voor niets de generaal. En ik heb altijd maar één zin onthouden van hem. En dat was als hij zei, Louis van Gaal, die man houdt niet van voetbal. En dat is me altijd bijgebleven. En ook altijd vijandig gebleven. Ik kan ook nooit anders meer naar Louis van Gaal kijken. Maar, ja. Waar ik achtergekomen ben, is wat Michels eigenlijk, omdat je het allemaal op een rijtje zet, dat Michels heel goed gedaan heeft. Er was een onvoorstelbaar amateurisme bij de KNVB. Bijvoorbeeld, er werden wedstrijdpremies beloofd en dat geld was er niet eens. Moest er een avondshow komen met Willem Duis en de AVRO op tv. Er werd geprobeerd geld op te halen voor het Nederlands elftal. Nou ja, het volk vond het al absurd dat er de €65.000 voor of gulden voor kwalificatie betaald werd. Dus ja, dat zijn allemaal dingen die heeft Michels in één klap in de kop gedrukt door gewoon een sterke man te zijn. Dus hij heeft echt wel rust gebracht. Want voor die tijd waren de minder sterke trainers en was het gewoon echt een rommeltje. Ja, ik vroeg me af of er nog een kort verhaal is wat je nog wilde vertellen. Een korte anekdote uit het boek die je nog kwijt wilde. Ja, een van de 74 bedoel je. Ja, ja. Ik zou zeggen, ja. Ja, nou, dan mag ik dan, als we hebben maar heel kort. Maar ik snap het even niet, want Rinus Michels zei zo van Gaal, die houdt niet van voetbal. Ja. Maar Rinus Michels was volgens wel het grote voorbeeld van ja. Gaal. Zeker. Ja, hoe zeker, moet ik dat zien dan? Nou ja, dat de een de ander wat leuker vond. Dan... Ja, zo kan je het ook uitleggen. Kijk, het blijft kijken, iemand kan vervelend tegen je doen. Maar als je hem bewondert, dan vind ik het ook alweer... misschien wel typisch van Gaal, rechtlijnig. Kees van Kerk gewoon... uit Schenk. Dat zijn geen vrienden van elkaar. Maar nou, later wel geworden, volgens mij. Toen niet, uit rivalen. Het boek van 4Z Verhalen is behoorlijk dik, maar ook behoorlijk klein. Is dat gewoon om ervoor te zorgen dat hij makkelijk in de zak mee kan? Handzaam zomers boekje. Handzaam zomers vakantie. Bij gebrek aan een fatsoenlijk WK. Ja, ja, en wie kan nou de glorie terugbrengen in Nederland? Moet Ajax dat doen? Of, qua voetbal? Ja. Zo is een diepe vraag, zeg. In 30 seconden. In 30 seconden. Ik op dit moment, die glorie, die krijgen we niet zo snel meer terug. Overigens zie ik dat het boek oranje is. Ja. En dat was je boek, het schaatsboek ook? Ik doe een huismerk. Ik wou net zeggen, ja. Volgens mij is dat een huismerk geworden. Ben je nog bezig met een volgende schaatsboek weer richting de winter? Of, Nee, dat niet. Ik ben wel met een ander boek bezig. Dat gaat over Boudewijn de Groot. Oh, kijk, ik ga al van de hak op de tak. Nou ja, je schrijft ook mooie boeken inderdaad over muziek, hè? Lennart Nijg. Ja, heb je ook klopt. Gedaan. Dank jullie wel. Blijf nog lang onder ons, Tom. Ja. Ik kom hier terug, het volgende boek. Volgende boek ben je van harte uitgenodigd. En met Markje. Ja. Ja, nou, je bent bij deze van harte uitgenodigd. Mooi. Heel erg welkom. En straks hebben we nog een vol uur sport. Belangrijk ook om te vermelden dat het nog steeds... 3-0 is bij het WK voetbal. Ja, Noorwegen tegen Ierland. 3-0 bij rust. Meer daarover zometeen na 10. Graag tot zo. NPO Radio 1. Wij zijn er klaar voor. Oranje op het EK vrouwenvoetbal. Keurig ingekopt door Lieke Max. Zaterdagavond, Nederland-Zweden. Als je geen kansen maakt, dan kan je ook niet winnen. Het mooiste geluid is oranje. Mooi toch? We hebben gewonnen. Super. Zaterdagavond om 9 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland-Zweden. Wie luistert, weet meer. Ster. Klimaatopwarming tegengaan? Ja zeg, ik heb een bedrijf te runnen. Dat horen we regelmatig bij EY. Terwijl bedrijven die onderdeel van de oplossing zijn, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht en rapportage over hun klimaatimpact tot de transformatie van productieprocessen. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Geen tijd verliezen. Het bijzondere verhaal over het leven en werk van kunstenares Jeanne Bieruma Oosting. Nu te zien tot en met 21 augustus in Zutphen bij Museum Henriette Polak. Kijk op dezomervanjeanne.nl. Play Everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com.

Vind jouw volgende thriller op spannendeboeken.nl. Jouw partner in crime. Nu te zien Keith Haring, Grace House Mural, in Schunk Museum in Heerlen. Tekeningen uit de New Yorkse metro, vele foto's van zijn kunstenaars zien en ingevlogen stukken muur uit jongerencentrum Grace House. Boek je ticket nu op schunk.nl. Ga op vakantie in Archeon. Verblijf 3 of 4 dagen in een superdeluxe lodge tent. Zwerf door de prehistorie, ontmoet de Romeinen en duik in de middeleeuwen. Beleef fantastische avonturen met je hele gezin. Boek nu op archeon.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Margje Fixen. Met het komend uur nog de tweede helft van Noorwegen en Noord-Ierland bij het EK voetbal bij de vrouwen. En met slecht nieuws, voor als je een hekel aan wespen hebt, want er komen er heel veel deze zomer. Ja, boswachter Martis Kalont vertelt er zometeen alles over. En we bellen met een bijzondere Stones-fan over het concert van vanavond. Dat en meer, maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vanavond. Rafael Nadal heeft zich teruggetrokken voor de halve finale Wimbledon. De Spanjaard heeft te veel last van een blessure aan zijn buikspier. Everybody knows how much effort I put to be here, but I can't risk that much and stay 2-3 months outside of the competition because that's going to be a tough thing for me. I can't say another thing that I am very sad and have been a very tough one. Nick Kyrgios, tegen wie Nadal het in de halve finale zou opnemen, is door het terugtrekken van Nadal automatisch geplaatst natuurlijk voor de finale van het tennistoernooi. En Elena Rybakina die heeft zich voor het eerst in de carrière geplaatst voor de finale van Wimbledon. Ze won in de halve finale van de Roemeense Halep. In de finale neemt Rybakina het op tegen Ons Jabeur uit Tunesië, die de Duitse Tatjana Maria versloeg. Tadej Pogacar won vanmiddag de 6e etappe in de Tour de France. Hij nam ook de gele trui over van Wout van Aert. De Belg van Jumbo-Visma ging vandaag in het begin van de etappe in de aanval, maar verloor uiteindelijk ruim 7 minuten. Teamgenoot Steven Kruiswijk vond dat geen ramp. Ja, wie niet waagt, die niet wint. En ik denk dat hij in zijn hoofd ook had. Ja, kijk, morgen had hij toch afscheid genomen van die trui. En op La Planche Bellevue. Dus dan maar grootste afscheid denk ik vandaag. En gekopt en verloren. En de Française Juliette Labou heeft de 6e etappe van de Giro Donne gewonnen. Ruim 1,5 minuut later finisht Annemiek van Vleuten als tweede. Maar ze blijft wel leider in het algemeen klassement. Marianne Vos die ging na 2 ritzegers niet meer van start. Ja, dan voetbal. Sinisterra vertrekt bij Feyenoord. Zijn transfer naar het Engelse Leeds United werd vandaag officieel gemaakt. Naar verluidt ontvangt Feyenoord 25 miljoen euro voor Sinisterra. En dat bedrag zou met bonussen nog kunnen oplopen tot 30 miljoen. En de Nederlandse Hockeybond tenslotte gaat een aantal wijzigingen doorvoeren om de hoofdklasse te professionaliseren. In de play-offs worden al vanaf de halve finales videoscheidsrechters ingezet. En de best of 3-serie in de finale wordt geschrapt. De clubs moeten de strijd om de landstitel voortaan in 1 duel beslissen. En we gaan naar Andy Houtkamp, want we zitten in de tweede helft van Noorwegen-Noord-Ierland bij het EK voetbal bij de vrouwen. De trainer van Noord-Ierland zei een doelpunt hier maken, dat is moeilijker dan het winnen van de loterij. Nou, het is net 3-1 geworden. Noord-Ierland heeft de loterij gewonnen. Ze maken een doelpunt. Het is een beetje een curieus doelpunt, maar wel een leuk doelpunt. Van Julie Nelson. Speelt in Noord-Ierland bij Crusaders. En zij scoort nadat er een schot op doel totaal verkeerd wordt geraakt door de speelster aan de rechterkant, door Furness. En dan is het hoofd van die Julie Nelson die voor 3-1 zorgt. En ze balen hoor bij Noorwegen. Want Noorwegen wil hier gewoon een hele hoge uitslag neerzetten. En het is dus een doelpunt voor Noord-Ierland. Het staat wel 3-1 voor Noorwegen. Die gaan een tandje bijzetten. Let maar op. Maar dat ene doelpunt, dat is al gescoord. Dus het toernooi kan niet meer stuk voor Noord-Ierland. Ja, deze week groot nieuws vanuit het Spaanse vrouwenvoetbal trouwens. We komen straks bij je terug, Andy. De beste voetbalster van de wereld, namelijk Alexia Putellas, die mist het EK door een gescheurde kruisband. Het is tweede tegenvaller al voor Spanje. Eerder raakte topscorer Jennifer Hermoso al geblesseerd. Verschillende grote spelers luiden de noodklok. Ze vinden dat het moordende speelschema dit soort blessures in de hand werkt. Oranje speelster Jill Roorts die leeft mee met Putellas. Ja, heftig. Blessures zijn verschrikkelijk. En zeker deze blessure is volgens mij voor iedere voetballer een nachtmerrie. En dan zeker twee dagen voor hun eerste wedstrijd. Dat is echt, ja, dat kan je bijna niet geloven. Triest. Ben jij wel eens bang dat je deze maand geblesseerd raakt? Nou ja, als dat soort dingen gebeuren, spokt het wel even door je hoofd. En aan de andere kant besef je ook meteen hoe blessed je eigenlijk moet zijn met dat je fit bent en dat je lekker mag voetballen. Dus het heeft twee kanten, denk ik. Want dit is natuurlijk wel een beetje een thema aan het worden. Jullie hebben het gewoon ontzettend druk. Jij hebt ook een heel druk jaar gehad. Ben je wel eens moe tijdens zo'n seizoen? Tuurlijk. Geregeld. Zowel mentaal als fysiek. Dat hoort ook bij en daar heeft iedereen last van. Uiteindelijk moet je denk ik zeker daar niet te veel de nadruk op leggen en jezelf wijsmaken dat je hartstikke fit en fris bent. En dat werkt, in principe werkt dat wel. Hoe lang heb je eigenlijk vrij gehad voor het EK? 10 dagen, rond de 10 dagen. En was dat genoeg? Nou ja, beter dan niks. Maar uiteindelijk, wat langer zou het natuurlijk fijn zijn. Ja. Hoe gaan ze daar bij Oranje mee op? Ja, kijk, voor Nederland zelf is het natuurlijk ook lastig. De competities zijn ook gewoon zo lang. Dus het is ook niet dat je kunt zeggen, neem maar 3 weken vrij. En dan hebben we vervolgens met Nederland zelf allemaal een hele korte voorbereiding. Dus het is voor Nederland zelf ook lastig. Het lijkt me ook lastig, omdat er zijn natuurlijk meerdere manieren om dit aan te pakken. Engeland is veel vroeger dan jullie begonnen. Was ook eerder klaar met de competitie, maar toch. En het gevolg is dus wel dat zij nu super fit zijn. Dat jullie zeggen, wij moeten daar nog aan werken. Maar ja, ik kan me voorstellen dat die balans heel lastig is. Ja, dat is ook het lastige, zeker als die competities niet gelijk lopen. Engeland was inderdaad, volgens mij was FIFA al begin mei, de eerste week van mei klaar. Ja, die is veel langer. En sommige, die Eredivisie Cup was pas echt 5 juni of zo. Dus ik denk dat dat vooral een belangrijk punt is, dat die competities meer gelijk gaan lopen. En dat iedereen gelijke vakantie heeft. Maar goed, voor nu ben jij in ieder geval fit? Of je maakt het jezelf wijs? Ik ben fit, ik ben fris en ik bedoel, je speelt het toernooi. Dus daar heb je heel veel zin in. En dan denk je helemaal niet zoveel aan de vakantie. Jo Roort was dat, in gesprek met Rivka op het veld. Zaterdag opent Nederland het EK met een wedstrijd tegen Zweden. Ja, grote kans dat je dit geluid de komende tijd vaak gaat horen. Oh, gatsie, ik krijg een beetje kipvel van. Ja. Het zijn geen muggen, toch? Nee. Oh, dat lijkt mij wel, ja, het kan ook muggen zijn. Maar het, is niet, het klinkt heel naar. Het is namelijk, het zijn allemaal wespen. We gaan een hele wespenrijke zomer tegemoet, melden natuurwebsites. Hoe zit dat? Daarover gaan wij praten met boswachter Matiska Lond. Hartelijk welkom, Matiska. Eigenlijk wel zielig voor die wespen, hè? Dat niemand echt van ze houdt. Of nee, jij wel? Nou, ik ben ook niet altijd blij. Ik heb wel zo'n boomwespen die dan in bomen hun nesten hebben. En dan loop je er langs en dan word ik gewoon niet blij van. Dan ren ik ook even wat harder door. Of tuurlijk, zeker als je wel eens gestoken bent, en dan ben ik wel vaker, dan is het niet prettig, maar daarnaast zijn het wel weer echt onwijs nuttige beesten. Ja. En eigenlijk moet je bij alles geld, als je gewoon even een stapje terug doet en een beetje rustiger bent, want ze gaan eigenlijk af op trillingen. Nou, ik ben een vrij druk persoon, dus bij mij gaat het nogal snel. Ja, enige mensenkennis. Van de zelfkennis. Maar ik bedoel, als je gewoon een schuurtje binnenkomt en hangt een heel groot nest en jij komt zo binnen denderen gewoon om je fiets te pakken, dan staan zij echt meteen in de startblok om jou aan te vallen. Ja, om zichzelf te verdedigen. Ik heb het gehad. Ik heb gewoon 20 van die steken op mijn rug gehad. Word je niet blij van? Je wordt er ook absoluut niet blij van. Een onrustig persoon. Ja, dat zijn allemaal gewoon. Ik heb er ook wel eens last van. Inderdaad. Maar een wespenrijke zomer, hoe komt dat? Nou, het is een heel droog, lekker voorjaar. Je moet je voorstellen, die koninginnen, die gaan in het najaar, kruipen ze ergens de grond in, of in je houtschuurtje, of tussen de takken, of ergens. En het voorjaar worden ze wakker en dan gaan ze beginnen. En dan maken ze een klein nestje. En daar leggen ze eitjes in en die voeden ze zelf. Nou, als het gewoon lekker goed droog weer is en ze worden niet gestoord, dan kunnen ze daar gewoon lekker mee doorgaan. Dan gaat het gestaag, dan is er voedsel, dan kan dat. Als het regent, bijvoorbeeld, dan gaat het wel eens mis? Dan verzuipen ze gewoon. Dan gaan ze dood, is te koud. Of dan gaat het wat minder snel. Als het koud is, dan vliegen ze niet zo hard. Dus dan kan het mislukken. Dus dan gaan er ook minder nestjes. Dus dat zijn de eerste nestjes. Hè. Dat is nog niet waar dit zeg maar uitgeproduceerd wordt. Ja, want dit is wat je bij je hebt. En dat is even belangrijk. Want er zijn wat mensen. Wat je bij je hebt. Mooi, ik hoor. hoorde hem ook. Ik dacht, dit zijn mijn wespen die ik maar... Nee, dit is één van de wespennesten. Hou hem even vast, want als mensen lekker leuk op de webcam zitten te kijken... dan zien ze dit. Wat heet dat? Nou, het is eigenlijk... dit zijn een soort raten, een soort vlaktes... waar dan allemaal broedcelletjes in zitten... waar dan een eitje in wordt gelegd door die koningin. Ja. Die heeft dus in het najaar al... seks gehad, zeg maar. Dus die heeft een hoop bevruchte eitjes. En die maakt allemaal van dit soort kleine plekjes. Uit het eerste nestje wat ze heeft gemaakt... dan komen werksters, die gaan haar helpen. En die gaan voedsel brengen, weet ik wat. En dan gaat het vrouwtje, of die koningin gaat alleen nog maar eieren leggen. En dan zit daar omheen zo'n hele grote beschermende... Ja. Maar werkt het dan net zo... Kijk, bijen, ik hoor eigenlijk hetzelfde als met bijen. Of is het een verschil tussen wespen en bijen, hoe ze dat doen? Nou, in principe is het ook wel een beetje hetzelfde. Ja, die hebben ook gewoon hun het voedsel wat ze eten... is eigenlijk een beetje verschillend per wesp. Ook per, je hebt wespen die ook voedsel als vliegjes erbij instoppen. Nou ja, dat doet een bij niet. Die stopt honing erbij in. Die gaat naar de bij, die heeft geen insecten nodig voor zijn nageslacht, zeg maar. Maar in principe zijn de sociale wespen, ja, net als de sociale bijen, sorry, dat klonk heel erg, die maken een soort volk. Bij beide heb je ook nog weer solitaire wespen. Oké, maar er zijn dus heel veel soorten wespen. Heel veel verschillende soorten. Dus, hoeveel dan ongeveer? Of, ja, ik bedoel, waar moet ja dat zou ik niet eens weten. Zoveel zijn er, denk ik. Nee, veel meer. Veel meer. Maar je hebt wespen, dus de sociale wespen, dus degene waar we echt het meest last van hebben, dat zijn er maar twee. Ah. Type, dat is de gewone en de Duitse. En dat zijn, die maken ook dit soort hele grote nesten. En die zijn inderdaad vervelend, omdat die aan het eind van het seizoen... en dat begint nu al een beetje eerder, daar waar ze nu eigenlijk al... want dat is eigenlijk nu al dat de wespen op zoek gaan naar zoetigheid. Want wat ze namelijk hebben, is dat in die broedcelletjes... daar zitten dus larfjes, die komen eruit. Die krijgen insectjes te eten. In dank daarvoor geven zij een soort zoetstofje af. En dat eten die wespen, die werkstertjes dan weer op. Ah. En zo worden ze gevoed. En zo blijft het systeem. En zijn ze helemaal niet georiënteerd op lekkere zoetigheid bij ons. Op het moment dat die koningin geen eieren meer heeft... is ze eigenlijk klaar. Dan gaat ze dood. En dan worden ook geen nieuwe eieren meer. Komen er ook geen nieuwe larfjes meer. Dat is nu eigenlijk al. En dat is normaal eigenlijk pas in augustus. En dus zijn we een beetje vroeg. Dus er zijn veel nesten gemaakt, maar het is ook al vrij vroeg. Dat betekent dat ze nu dus eigenlijk al op zoek gaan naar die zoetstof die larven niet meer geven. Dus dan zijn komen klaar. Ze in de buurt van je glaasje cola. En dan gaan ze naar jouw colaatje of naar jouw ijsje of naar maar jouw. Maar ze stellen zich niet voor, dus je weet niet of het een Duitse wesp is. Nee, dat is een vrij lastig dingetje ook. Ik sprak met een iemand die heette Wespenvriend op Twitter. Had ik even contact mee en die zei ook van: ik geloof dat ik maar. Want het is echt heel moeilijk. Onderzoek naar te doen welke wesp als voor een leek, hè? Welke wesp is nou welke? Want die twee die vervelend zijn, die dus inderdaad jouw sapje gaan drinken, dat zijn er maar twee. En de rest, die doen eigenlijk helemaal niks. Want die hebben helemaal geen behoefte aan zoetigheid. Maar dan neem ik toch echt het zeker voor het onzeker en dan map ik ze gewoon weg. Nou ja, precies. Maar dat is toch niet nodig. Ja, je moet juist niet veel bewegen, dat heb ik je net verteld. Want dan gaan ze op afkomen. Dan komen ze juist op jou. We moeten eigenlijk heel rustig blijven. Dat is de manier om wespen te verjagen. Nou ja, ze doen eigenlijk gewoon niet per se iets. Behalve als jij heel druk gaat zijn, dan gaan ze zich verdedigen. En dan heb je een grotere kans dat ze juist wel je gaan aanvallen. Maar hij zit op je cola en dan? Nou, dan zet je cola gewoon ver weg van je terras. Of iets anders lekker zoetigs neer. Ik geef hem weg, geef een slokje cola neer. Nee, je zet je cola daar. Of iets anders lekkers. Weet je, je hebt van die vangers ook waar je dan... dan kunnen ze daarheen. Of je zet gewoon een schaaltje met rottend fruit. Vinden ze ook lekker. Ja. Je hebt nog zo'n rotte banaan in de... Ja, maar dan heb ik de indruk dat ik ze juist lok als ik dat doe. Ja, maar dan gaan ze daarheen, niet waar jij zit. Dat is maar toch prima? Ik heb best vaak een wespennest bij ons. Uh-huh. Ik wil op de boerderie, op de boerderie, ja. Hoe weg te halen? Waarom zou je ze weghalen? Nou, heb je er last van? Ja, bijvoorbeeld eentje bij het raam van mijn dochter. Dus elke keer als ik het raam open doe, dan vliegen ze naar binnen. Ja, dat vind ik toch wel irritant. Dat is inderdaad niet zo handig. Nou... is het nu, zeg maar, bijna het eind van het seizoen... niet zo super lang meer dat ze nog allemaal leven. Dus op een gegeven moment gaan ze ook weer gewoon dood. Oh. Dus het is ook weer, als je nu nog denkt... ja, ik ga ze, als het echt een heel groot nest is... ik zou eerst kijken welk type is het. Dus dan moet je even toch even goed kijken. Je hebt moet die op ze identify. Vragen, toch? Nou, dat wat vind ik nog... Er zijn twee dingen. Specialisten die zijn eigenlijk gewoon gebaat bij het gewoon weghalen. En die halen eigenlijk alles gewoon weg. Dus die roepen bij willekeurig welke wesp is gewoon een wesp. Terwijl er is echt heel veel onderscheid in wespen. En wespen hebben gewoon een hele grote functie. Die halen heel veel vervelende insecten juist ook uit jouw tuin. Het zijn enorme opruimers. Oh. Dus dan zou ik denken... Bedenk, eerst is het echt... Kijk, bij een raam van je dochter, als die heel de tijd open staat... vliegen naar binnen, kan ik me voorstellen dat het niet zo handig is. Maar als het gewoon... Die wespenvriend die had er 14 in zijn tuin hangen. Ik dacht, nou, dat 14 volken. Nou, ik denk, dat vind ik dan, als hij dat op zijn tuintje en zijn balkonnetje kan hebben, dan moet er eentje toch ook nog wel gewoon kunnen. Ja, want dat want ze dus... vliegen gewoon weg. Ze hebben niks in jouw huis te zoeken in principe. En ze zijn hartstikke goed voor het weghalen van die andere insecten. Ja, ja. Want dit hebben ze nodig voor het voer van hun larfjes. Dus zoek eerst uit welke het eigenlijk echt is. Ja. Dat is dan niet zo heel gemakkelijk, want dan moet je echt een beetje dichtbij een foto van een kopje maken. En dan heb ik zo'n foto gemaakt en dan kan ik op internet, kan ik hem dat zijn de meest zes voorkomende kun je die wel. Er zitten wel de groot van de kop, eentje heeft oranje antennetjes, de ene is weer wat. Maar ze zijn allemaal geel-zwart. Dat is een beetje het lastige natuurlijk. Maar er zijn ook nog weer heel veel insecten. Dat heet mimicry. Die doen dan weer een wesp. Echt waar? Ja, natuurlijk. Want dan denk je... Dat lieveheersbeestje bijvoorbeeld. Nou, die zijn... Dat heet dus ook geen lieveheers. Nee, maar er zijn ook geel-zwarte lieveheersbeestjes. Maar heel veel... Ik sprak net nog iemand en die zei van... ik was in de bergen. Oh, hij moet nu echt lachen dat ik dit zeg. hij zegt, zat ik boven de 2000 meter, lekker in de bergen. En die wespen om me heen. En ik dacht, boven de 2000 meter wespen om je heen. Hij zegt, ze bleef zo intimiderend voor me. Dat zijn zweefvliegen. Die zijn ook geel-zwart gestreept. En die doen een wesp na om... Ja, natuurlijk, want dan heel veel insecten, heel veel vogels... die hebben één keer, wat jij ook zegt, één keer een wesp. Oh, meteen, hop, de volgende dood. Terwijl, dat weten ze gewoon. En heel veel andere insecten maken daar gebruik van. Dus de kans dat jij die vervelende wesp tegenkomt... of een enorme trits, hele nuttige, want die vreet allemaal... Ja. Het zijn echt de rovers, die larven van die zweefvliegen. Dat zijn juist echt weer de insectenverdelgers van bijvoorbeeld de bladluis. Dus juist... Laat hem alsjeblieft bestaan. Dus ik hoop dat mensen even ietsjes harder nadenken van... Goh, moeten we het echt meteen verdelgen? Ja. Tuurlijk, als het echt op een vervelende plek is... dan zou je erover na kunnen denken. Maar dan denk ik, nou... Ja. Heb ik er echt last van? Ga Doe er eens rustig. Doe niet zo spastisch, inderdaad. Doe niet zo spastisch, ja. Natuurlijk, als je een anafylactische shock hebt gehad... en je bent er super allergisch voor... en ik ben ook vaak genoeg gebeten, gestoken. Het is niet prettig, maar het gaat ook weer weg. Maar dan weet je het wel. En je hebt van die zuigpompjes... Ja, van die zuigkut eruit. Die zet je er dan op en dan zuig je... Je hebt echt ervaring, of niet? Nee, mijn vader is allergisch, dus vandaar dat ik het weet. Je moet het eruit. Die heeft zo'n pompje en die moet het er gelijk uithalen... omdat hij daar zo allergisch voor is. Ik wil nog over één hebben. De wolfs. Nee, de bijen. Nee, de bijenwolf. Ja, wil je daar nog iets over? Want ik las iets in de voorbereiding, ik vond het zo fantastisch. Nou, je hebt dus ook nog graafwespen. Dus die, dat zijn solitaire, dus die leven alleen. Dus die hebben niet zo'n grote kolonie, zo'n nest als dit. En als je op een zandpad in de bossen loopt of op de Veluwe... Ja. Dan zie je van die gangen. En de bijenwolf heeft ook nog van die hele mooie... Die graven echt. En dan zie je echt hele bulten en hele mooie patronen erbij liggen. Die maken hele diepe gangen, allemaal kamertjes... En dan gaan ze bijen vangen. Het liefst gewoon honingbijen. Nou, en dan vliegen ze naar boven. En op een gegeven moment dan... Dus die angel is eigenlijk om ze te verlammen. Want dan leggen ze die in dat kamertje. En hoe meer bijtjes ze in zo'n kamertje kunnen leggen... daar leggen ze dan bovenop een eitje. Daar komt dan weer een larfje uit. Die groeit dan weer. En de hoeveelheid... bijtjes die erin liggen, die dus echt goed blijven... tot het einde van tot dat larfje groot is. Want ze zijn verlamd, dus ze rotten niet weg. Maar ze voelen ook gelukkig niks. Bepaalt of het een mannetje of een vrouwtje wordt. Dat is toch fascinerend. Ja, maar dat is in het dierenrijk heb je dat. En in insecten is het kan de temperatuur zijn, het kan de... weet ik er zijn zoveel bij ons gaat het met sperma en het is een X-ei... en het maakt dat een mannetje vrouwtje. Maar in heel veel andere gevallen is temperatuur... Nou, is trouwens niet helemaal bij ons bij het... Maar ik vind het wel grappig. Gaan we nog een keer over iets heel anders hebben, Toch één dingetje, want als die weinig bijen eet... wordt het een mannetje. Als er maar twee, bijvoorbeeld één of twee... in het nestkamertje liggen, dan is het eerder een mannetje... En, dat snap ik ook wel. Want... En 3, 4, 6, dan wordt het sterk. Want die moet ook veel eitjes leggen. Die moet heel veel werk verrichten. Ja, die vrouwen daar die mannen hoeven niet veel te doen. Nee, we snappen elkaar. Ja, dat zie ik bij mensen. Hé, Robert? Mm-hmm. Dankjewel. Gewoon ook zo afsluiten. Tot de volgende keer. We gaan even naar Andy kijken. vier... Naar mij kijken. Nou, niet naar je, bij je kijken eigenlijk. Ja, dat lijkt me veel beter, want het is radio, hè? Ja. Bij me kijken mag ook. 4-1 staat het. Eikeland gaat er nu uit. Speelster van Noorwegen en Savik komt erin. Ja, het heeft allemaal niet zoveel om het lijf. Het was leuk dat ze scoorden. Noord-Ierland via Nelson. Maar Reiten kon toen een vrije trap nemen voor Noorwegen. En scoorde de 4-1. En dat is de stand die nu ook op het scorebord staat. En nu wordt er heftig gewisseld aan beide zijden. Martin Sjögren, de Noorse bondscoach, heeft op mensen wat rust gegeven. Hansen komt er nu ook in bij de Nooren. Maar zoals gezegd, het heeft weinig meer om het lijf. 4-1. Het is gewoon wachten hoeveel het wordt. Het wordt natuurlijk wel heel interessant in deze pool als Engeland tegen dit Noorwegen speelt. Want dat zijn duidelijk de twee beste landen. Het Engeland van Sarina Wiegman en het Noorwegen van Sjögren. Noorwegen gaat winnen van Noord-Ierland. Maar dat wisten we eigenlijk van tevoren al. Want de Noord-Iersen zijn niet echt heel erg goed. En dat is zacht gezegd. Nu proberen ze wel in de aanval te gaan. Maar die wordt heel simpel onderschept. Het staat 4-1. Maar ook Noorwegen is slordig en speelt niet heel goed. Maar staat wel dus met 4-1 voor. Ja, en we tellen ondertussen af naar het openingsduel van de voetbalsters op het EK in Engeland. Want, en dan heb ik het natuurlijk over de oranje voetbalsters. Overmorgen speelt Oranje tegen Zweden. 5 jaar terug werd Nederland in eigen land Europees kampioen. Nu zitten er veel nieuwe gezichten in de selectie. Talenten die in 2017 nog tieners waren en gewoon als fan naar het EK keken. Aan de hand van die herinneringen stellen we ze aan u voor. Ze hadden een droom. En misschien wel een mooiere droom dan ze zelf konden geloven. Maar ze zijn die droom, hebben ze geleefd uiteindelijk. Dat is het mooie aan deze wedstrijd, aan dit toernooi. Je leeft je eigen droom, je speelt de wedstrijd van je leven. En je haalt die ene titel waarvan je nooit had gedacht dat het je echt zou kunnen lukken. Maar waarvan je altijd had gedacht... Nou, ik ben Esmee Brugts, ik ben 18 jaar. Ik speel bij PSV, ik heb net mijn tweede seizoen erop gehad en ik ben een aanvaller. En sinds wanneer ben je bij Oranje? Sinds februari heb ik me aangesloten bij Oranje. Dat moet heel spannend zijn ook, of niet? Ja, het is gek. Ook toen ik voor het eerst binnenkwam was het echt gek en nieuw. En vooral heel veel leren, dus geen druk op mij, maar ik vond het wel helemaal te gek. De titel is voor Nederland, de Europese titel in eigen land. Het is een droom die is uitgekomen, zeg. In 2017 werd Oranje natuurlijk kampioen, Europees kampioen. Toen zat jij er nog niet bij. Hoe keek jij destijds naar het EK? Ja, ik heb zelf nog een vlag mee mogen opbrengen naar het veld als klein meisje. Dus ik was wel bezig met het EK toen. En ik ben altijd in juli jarig. Ja, ik ben jarig in juli. Dus op mijn verjaardag hebben we de finale gekeken. Want vertel eens, die vlag mocht jij mee het veld opnemen. Hoe ging dat en waarom mocht jij dat doen? Ja, er waren gewoon een paar meiden uitgenodigd. Ik was ongeveer 13 of 14 rond die leeftijd. En met een paar andere meiden en mijn beste vriendin mochten we het veld op. En de vlag dragen bij een wedstrijd van Denemarken. Het was de wedstrijd dat er zoveel regen was dat de volgende dag opnieuw gespeeld moest worden. Dus we mochten het 2 keer doen. Dus dat was ook al tof om op een toernooi als dat dan de vlag te dragen. En dan in een stadion, dat vond iedereen het gek. Het was dichtbij in Sparta, voor mij dus in Rotterdam. Dus het was heel leuk. Zijn er nog dingen die jou zijn bijgebleven? Gebeurtenissen of momenten in die wedstrijden waar jij echt nog op terugkijkt van... oh, dit was wel heel bijzonder. Ja, ik vond de finale heel mooi. Het was niet zo'n makkelijke wedstrijd, maar ik zag hoeveel emotie daaruit loskwam. Met Vivianne die scoorde. Ja, ik vond het echt te gek om te zien en ook om een verjaardag. Het was lekker een warme dag, dus het was alleen maar genieten. Dan Miedema, 1-1 gezet tegenover Rudik. Dat is Arsenal tegenover Barcelona. En daar komt het van en de goal! Wie waren toen jouw helden van toen? Lieke Martens. Ik sta zelf ook linksbuiten, dus ik kijk graag naar haar spel. En ja, ik heb heel veel aan om daar naartoe te kijken en een voorbeeld te nemen. Niet het wegdraaien van Martens, kan schieten met links. En buiten bereik van de keeper 2-1. Wat een lekker schot. Hoe is het dan om nu zelf met haar op het veld te staan? Ik weet niet of ze het zelf... Ja, ik denk dat ze het zelf door heeft dat ik wel een beetje fan ben. Ik hoop dat ik zo normaal mogelijk overkom hier. Maar ik heb wel stiekem een voorbeeld en ja, dat is normaal. Maar ik probeer juist goed af te kijken waar ik van kan leren. Ja, en je zegt het heel bescheiden. Ik ben groot fan van haar. Maar realiseer jezelf ook dat jij straks ook een van de EK-helden kan worden van andere meisjes misschien wel? Nou, ik heb het nog niet beseft, maar ja, de kans zit er misschien wel in. Ik vind het heel leuk dat er zoveel aandacht is en dat je een voorbeeld kan zijn. En dat je iets goeds doet voor kleine kinderen. Dus ja, dat is wel gek. Afgelopen tijd ging het super snel. Ik had nooit verwacht dat het zo snel zou kunnen. Maar toch ben ik hier en ik ben echt super trots. Is de droom, het feest, alles compleet. En wie zie jij als je grootste concurrent ook bij Oranje? Nou, ik zie niemand als concurrent. Ik heb meer dat ik een voorbeeld neem aan anderen. Dus ja, daarmee vlaag ik ook wel de druk naar mezelf misschien. Ik ben blij dat ik hier mag zijn. Dus ik heb nog niet echt dat ik iemand als concurrent heb. Maar meer als kans dat ik hier kan groeien. En van het EK zelf, waar ben je dan het meest benieuwd naar? Ja, hoeveel mensen daarop afkomen. Hoe groot het vrouwenvoetbal is in Engeland. Het is echt een voetballand en ook voor vrouwen. Dus ik ben benieuwd hoeveel mensen daarop afkomen en hoe het daar gaat zijn qua sfeer en hoe je daarmee om kan gaan. Sta je straks misschien zelf wel dat volkslied te zingen aan het begin van de wedstrijd? Ja, dat zou te gek zijn. Ja, mooie terugblik en vooruitblik van Eline de Zeeuw. NPO Radio 1. Sidney Dijkers is binnen voor het NOS-journaal. Buitenlandminister Hoekstra wil alle achtergebleven Afghanen uiterlijk in september naar Nederland hebben gebracht. Sinds de Taliban vorig jaar de macht overnam, zijn nog ruim 900 mensen in het land achtergebleven. Doordat Pakistan bereid is om mensen zonder paspoort de grens te laten passeren, kunnen zij nu alsnog opgehaald worden. Het kabinet wil zo snel mogelijk starten met het vaccineren van mensen die het meeste risico lopen om besmet te raken met het apenpokkenvirus. Minister Kuipers neemt dat advies van het RIVM over. Zo'n 32.000 mensen komen in aanmerking voor het vaccin. De Britse Conservatieve Partij zal begin september een nieuwe premier kiezen, schrijft de Financial Times op basis van parlementsleden die kennis hebben van de plannen. Boris Johnson kondigde vandaag aan te stoppen als leider van de conservatieven, maar wil nog door als premier tot er een opvolger is. De jongen van 16 uit Akrum, die dinsdag bij het trekkerprotest in Heerenveen werd beschoten door de politie, wordt niet vervolgd. Hij werd verdacht van poging tot doodslag. Inmiddels is volgens het Openbaar Ministerie duidelijk dat hij niets strafbaars heeft gedaan. Langs de lijn en omsteken. Ja, de Tour moet het dit jaar doen zonder de Franse smaakmaker Julien Alaphilippe. Hij was de afgelopen jaren goed voor ritzegers en gele truien en wordt in Frankrijk op handen gedragen. Maar zijn ploeg durfde hem dit jaar niet aan om hem mee te nemen, omdat Alaphilippe nog niet helemaal topfit is na een valpartij. De vele spandoeken langs de route laten zien, Alaphilippe wordt gemist. Een reportage van Edwin Cornelis. Hij loopt dagelijks rond in de startplaatsen van de Tour de France. Gehuld in een historisch geel kostuum met zo'n mooie witte kraag. Als een Franse vorst uit lang vervlogen tijden. I am Henry IV, King of France, you know. Maar deze vorst weet dat er in Frankrijk wielerland eigenlijk maar één koning is. En dat is koning Julien. Ah, it's our champion. It's wonderful, wonderful champion. Julien Alaphilippe. Met afstand de populairste renner op dit moment in Frankrijk, die er niet bij is in deze Tour de France. Het gevolg van een valpartij in Luik-Bastenaken-Luik. Hij had gehoopt de Tour nog te halen, maar werd uiteindelijk door zijn ploeg Quickstep niet meegenomen, omdat het een beetje onduidelijk is waartoe hij in staat is. I'm sad is not present. Joop Plankaert, oud-prof, momenteel gastenrijder namens de Quickstep-ploeg. Publicitair wordt hij zeker gemist. Alaphilippe is de meest interessante renner dat je feitelijk kunt meenemen naar zo het grootste evenement, wielerevenement in de wereld. Ja, want u rijdt hier dus vaker rond. Dat merk je aan alles, hè? Dat het een grootheid is, dat mensen idolaat van hem zijn. Alaphilippe is ook zeer sympathiek. Hij komt goed over. En ja, ik dacht ook dat hij moest meegaan. En het nieuws is hem verteld na het kampioenschap van Frankrijk, dat hij niet mocht meegaan. Die was natuurlijk zwaar ontgoocheld. Maar ja, ik begrijp de ploeg ook natuurlijk. Ja, ze zeggen, hij is niet 100% top. We gaan hem sparen voor de Volta en voor het wereldkampioenschap. Maar publicitair is het wel een serieus gemist, ja. Alaphilippe is een volksjongen. Is een gewone jongen. Is niet uit de rijke familie. En die heeft hem opgewerkt nu tot een wereldverdette in de wielersport. En hij blijft sympathiek. Hij blijft, als Alaphilippe hier passeert met de fiets, het staan hier kindjes. Als ze roepen, zien je signatuur. Signatuur gaat hij direct stoppen voor een handtekening te geven of een foto. Allee, dat maakt hem populair. Je zin voor een grapje. Hij drinkt na de koers graag een biertje ook. Hij komt dan binnen in de bus. Kom, geef mij een biertje. In de Tour de France ook. Ik ga graag een keer op stap. Er is een levensgenieter, een volksmens. En dat maakt hem populair, denk ik. Ja, en hoe moet je dat zien, zo'n rol binnen zo'n ploeg? Is die daar ook een soort van bindmiddel, zeg maar? Ja, maar er is altijd plezier mee hem. Het is altijd... Als Alaphilippe binnenkomt, altijd voor een joke, voor een grapje. En iedereen heeft hem graag. Ik heb hem ook al een paar keer bij hem thuis. Hij heeft nu een huis in Ronsen, bij hem thuis geweest al. En om hem de luchthaven te voeren. En dan zegt hij 20 keer, merci joh, merci joh, merci. Allee, en dat zijn gasten, ja, dat zit in zijn charisma. En de max van een kerel. Today it was for Julien Alaphilippe. Inderdaad, Julien Alaphilippe had juist deze etappe naar Longwy uitgekozen om zijn slag te slaan. Het zal er dus niet van komen, omdat hij niet naar de Tour mocht. En dat, weet deze journalist van de Franse radio, doet pijn. Bij Alaphilippe, maar ook bij zijn fans. Les gens ici sont très déçus, ne comprennent pas. La décision de l'équipe Quickstep. Ze kunnen namelijk niet direct een sportieve reden verzinnen waarom je hem thuis zou laten. Ici en France, on pense qu'il n'y a pas que des raisons sportives. En het vermoeden is, maar het is wel wat speculatief, dat er misschien wel een conflict op de loer ligt tussen Quickstep en Julien Alaphilippe. De contrat, de prime. Het zou kunnen gaan over contracten, over premies. Hoe het precies zit, weten ze niet. Maar de teleurstelling is er. Want zeg je Frans wielrennen, dan zeg je de laatste jaren Julien Alaphilippe. Il a gagné 6 des 9 dernières étapes françaises. Van de 9 meest recente tourzegers voor een Fransman heeft Alaphilippe er 6 gewonnen. Hij heeft gereden in het geel. Hij is wereldkampioen. Pour le grand public français, c'est Julien Alaphilippe aujourd'hui le numéro 1 et pas quelqu'un d'autre. Ja, en wij gaan naar die tweede helft. Ze is nog bezig. Noorwegen, Noord-Ierland en die Houtkamp EK-voetbal. Ja, er ligt een speelster van Noord-Ierland geblesseerd op het veld. Dat is Simone McGill. Het staat nog steeds 4-1. We hebben 76,5 minuten gespeeld. Ja, er gebeurt niet zoveel. Net een afgekeurd doelpunt van de topdame van Noorwegen. Speelster van Lyon, Ada Hegerberg. Maar die goal werd afgekeurd. En we gaan de volgende wissels zien. Want er wordt flink gewisseld. Nu komen Emily Wilson en Caitlin McGuinness. Mooie naam, McGuinness. En die komen in het veld voor Noord-Ierland. De Noord-Ieren in het groen op de tribune, die hebben een groot feest. Want het ene doelpunt waar ze op hoopten is gescoord. En dat wordt gevierd alsof ze zojuist Europees kampioen zijn geworden. McGill doet dat niet, want die heeft nog steeds pijn. En er wordt nu aangegeven door de arts dat er gewisseld moet gaan worden. Nog een kwartiertje te gaan bij Noorwegen-Noord-Ierland. 4-1. Fans van de Rolling Stones die konden vanavond eindelijk hun oude helden in levende lijven zien. Zanger Mick Jagger is weer gezond na zijn coronabesmetting. En dus stonden de mannen alsnog in de Johan Cruijff Arena. Dat de fans na de annulering vorige maand flink teleurgesteld waren, dat was Mick Jagger niet ontgaan. Wat een fantastische binnenkomen. Fijn dat jullie hier zijn en niet bij Frans Bauer. Dat kan bijna niet anders dan dat Jagger verwijst naar de uitspraak van fan Corrie. Die kreeg nationale bekendheid vanwege haar boosheid toen het eerdere concert werd afgeblazen en omdat Jagger corona had. Corrie was woedend en riep voor een lopende tv-camera liever naar Frans Bauer te gaan, want die is tenminste nooit ziek. Nou, wij hebben nu contact met Miranda. Dat is een fan die er vanavond bij was. Miranda, goedenavond. Ben je daar? Ja hoor, goedenavond. Kijk eens aan. Legde jij ook gelijk die link met het verhaal van Corrie? Ja, uiteraard. Ik ging stuk en ik heb van Corrie eerder nog een heel leuk t-shirt gehad voor dat concert begon. Ja. Dus die stond beneden in het staafvak en ik zat met mijn zoon en we hebben elkaar even iets gezien. Dus superleuk. Ja, en dat jij er vanavond bij was, dat was dan weer te danken aan Corrie ook. Ja, dat klopt. Ja, zij heeft haar kaartjes aan mij gegeven. Omdat ik zelf niet heel rijk ben en de kaartjes niet zelf kan kopen. Mm. En zij wou het aan iemand geven die het niet zo breed heeft. En toen is ze bij mij terechtgekomen. Ja, dat gebeurde in het tv-programma Even Tot Hier en dat ging zo. Corrie, mogen wij die kaarten van jou overnemen? Want we kennen iemand met iets minder geld die er heel graag heen zou willen. Ja, iemand die echt fan is van de Stones. Zou dat mogen? Ja, dat mag. Heb jij toevallig tijd om die kaartjes even langs te brengen bij Miranda? Mogen we dat vragen? Ja hoor. Hallo. Hi. Ben jij Miranda? Ja, dat ben ik. Ik ben Connie. Hi, en Miranda. Ik denk dat ik jou heel blij kon maken. Ik geef jou mijn kaarten. Nou. Wat een hollingstens. Maar wat lief. Mag ik even binnen? Ja, tuurlijk. Ik kan niet, dus ik wilde jou blij mee maken. Nou, ik vind het echt super. Ik ga ook kippenvel. Ja, kom hier. Super bedankt. En ik hoop dat je veel plezier zal hebben. Heel veel plezier. Ja, nou, dat was dan wel extra genieten vanavond, of niet? Ja, zeker. Ja, zeker. Lekker met mijn oudste zoon, dus we hadden het goed. Ja. Ja. Maar wat ik even niet snap, Corrie gaf de kaarten aan jou. Was er ook heel emotioneel onder, maar was er vanavond ook? Ja, klopt. Haar dochter had haar aan de maling genomen met een weekendje op de reis. Dat was dus helemaal niet waar. En daardoor gaf zij die kaart aan iemand. Dus die dochter heeft gewoon kaarten voor vanavond gekocht. En via het programma mocht ze dan in Brussel nog een keer. Nou ja, zeg. Oh, geweldig. Oh ja, want er is ook nog een concert in Brussel. Daar zou ze eigenlijk naartoe gaan, omdat ze dus vanavond niet kon. Dat is dus allemaal anders gelopen. Ze was erbij. En ook nog eens met een camerateam van Shownieuws in haar kielzog. dus dat gaan we ook nog terugzien. Wat was voor jou het hoogtepunt vanavond? Want waren sowieso alles. Ja? Is er nog een bepaald nummer waarvan jij zegt... Oh, dan springen de tranen in mijn ogen. Ja, sowieso Paint Black, maar ja, die heb ik gemist. Hoe dat dan? Want ik heb MS, ik moest op tijd weer met de trein terug. Omdat een overvolle trein, ja, daar kan ik niet in. Ik moet zitten en dat vond ik heel jammer. Maar ik heb echt genoten. Het was echt super om mee te maken. Dus je hebt de hele toegift en zo gemist? Ja. Ja, nou ja, je bent er geweest. Laten we het positief houden in ieder geval. Ja. Hoe was het weerzien met Corrie? Want je zei, ik heb een t-shirt gekregen nog. Ja, voor mijn verjaardag, maar die had ze over en die wou ze graag aan me geven. Ja, ja superleuk. Corrie is gewoon Corrie en lief mens en lekker geknuffeld. En die gingen wij richting het podium en wij lekker naar onze stoel. Dus superleuk. Ja. Ze had wel heel veel camera's om zich heen, geloof ik, hè, Corrie? Ja, ik heb het niet gezien, hoor. Ja, toch? Ja. Hey, maar Miranda, wij hebben dan ook nog weer een verrassing voor jou. Oh, god. Ja, want hoor je het al? Dan draaien wij hem gewoon voor je. Ja, super gaaf. Ga er lekker van genieten. Nagenieten. Yes. Dankjewel. Dank jullie wel. Doei. Doei. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. Black. With flowers and my love hope never to come back. Go turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. Natuurlijk, Painted Black, Rolling Stones. Het is bijna 10:15, het EK vrouwenvoetbal. We hebben er al veel over gezegd, u heeft er al veel over kunnen horen. Verslaggever Irene de Zeeuw is inmiddels van Manchester naar Londen voor het EK, voor de wedstrijd die Duitsland morgen tegen Denemarken speelt. Duitsland gold jarenlang als dé grootmacht in het vrouwenvoetbal, maar die status veranderde de afgelopen jaren sterk. Eline zocht uit hoe dat zit. Dit EK heb je Zweden, Frankrijk en Engeland. In 2017 natuurlijk Nederland. De titel is voor Nederland. De Europese titel in eigen land. Het is een droom die is uitgekomen, zeg. Maar eerdere EK's had je eigenlijk maar één echte favoriet. 7-0 im Europameisterschaftsfinale gewonnen. Duitsland. Van de 12 EK's die er werden gehouden, won Duitsland er 8. Van 1995 tot 2013 domineerde die vrouwschaft Europa. De 8e titel. En de 6e op rij. Dit land heerst in Europa. Ook dit jaar in Zweden. In 2016 wonnen de Duitsers nog goud op de Olympische Spelen van Rio. Maar sindsdien kwam het op de grote toernooien niet verder dan de kwartfinales. En eigenlijk weet niemand wat op dit moment nou de status van die vrouwschaft is. Ook de vrouwen zelf niet. You wonder where they're actually standing right now. So I think even the team itself doesn't really know where they're standing right now. Dat zegt journaliste Jana Lange, die voor Sit Media al jarenlang het Duitse vrouwenvoetbal volgt. It's a very interesting team and it's really hard to say how they're gonna do in this tournament because they have played poorly in recent games than they played better. So it's definitely an interesting team and they want to go all the way. That's what they're saying. Dat Duitsland door andere landen is ingehaald heeft te maken met de groei die teams hebben doorgemaakt, maar ook met het gegeven dat Duitsland jarenlang geen bondscoach had die met het elftal matchte. I think they have been through a little rough patch. It started after the Rio de Janeiro games when Sylvia Knight left as a head coach after I think 11 years in charge, so that was a breaking point. Then they had a new coach, Steffi Jones, and that didn't work out at all. So that did something to the self-confidence of the team, I think, this part of the history. Duitsland is dus een elftal in een overgangsfase. But now they had 3 years under Martina Vos Tecklenburg, so I think it's time for them to take the next step now. Today's match day minus one press conference. A question in English, is that okay? Yeah. Perfect. This is NOS Dutch Radio. Martina, you've won... Martina Vos Tecklenburg, de bondscoach dus, die won in haar jaren als speelster 4 keer het EK met Duitsland. Was für ein Triumph, was für eine großartige Leistung für Deutschland. En ze erkent, Duitsland was inderdaad de beste, maar nu telt dat niet meer. Dit is vergangenheid. We schauen in die toekomst. We wissen dat we was... erreichen wollen in diesem Turnier. Wir wissen aber auch, dass sich Gott sei Dank der Fußball im internationalen Bereich bei uns so verändert hat, dass es... Ze noemt het juist mooi en ook getuige van de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal dat niet één land langer de grootmacht en de favoriet is. Dankzij de ontwikkeling die het vrouwenvoetbal de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, kunnen er nu wel 6 landen winnen, zegt ze. Dieses Turnier hat nicht einen großen Favoriten. Dieses Turnier hat das Potenzial, dass auch ein Team überraschen kann, dass es viele Mannschaften gibt. En zegt de bondscoach ook, in mijn tijd deden er slechts 8 landen mee op de Europese toernooien. Nu is dat het dubbele. Der europäische Frauenfußball ist nun mal mit das Beste, was es auf der Welt gibt. Europa heeft inmiddels het beste ter wereld te bieden op het gebied van vrouwenvoetbal. En zo hoort het te gaan. Sie haben es geschafft. En ja, outsider of niet, in Duitsland wordt altijd gehoopt op succes. In Germany the expectations are always high when it comes to football. It's it doesn't matter because I mean the team has been so successful in the past and that's what a lot of people know and the German fans are football crazy. I think a lot of people are gonna watch the team and of course they want them to go all the way and play nice football. Ja, mooie reportage van Eline de Zeeuw. Feest ondertussen in Leeuwarden, want vandaag werd de eerste paal geslagen van het nieuwe stadion van Cambuur. Trainer Henk de Jong die was daarbij, maar dat is minder vanzelfsprekend dan het lijkt, want de Jong was een half jaar uit de running vanwege een goedaardige kieste in zijn hoofd. Een zwarte periode, maar die ligt gelukkig achter hem. Gaat echt, echt heel goed. Ja, ik ben super, super blij dat ik weer lekker met mijn jongens aan het trainen ben. Ik kan ook weer lekker trainen. En ja, er komen wat nieuwe jongens bij, geeft energie. Maar gewoon weer lekker iedere dag hierheen rijden. En met iedereen in het stadion contact hebben. En ja, het voelt zo lekker. Oh, en dan zijn we nog niet eens aan het voetballen. Je straalt helemaal. Ja man, dat is niet normaal wat je gebeurt. Hè? En toen het gebeurde, ik was gewoon in de kracht van mijn leven. En we hadden de boel aan de gang. En mijn jongens... Ja, en dan valt het in één keer weg. Dat voelt zo raar. En ja, daar ben ik wel een tijdje ongelukkig van geweest. Maar ik voelde ook wel dat het weer de goede kant op ging. En ik had hele goede hulp uit het ziekenhuis en van een psycholoog. En, ja, en nu ben ik gewoon weer los. Nu is het ook klaar. Bam. Want wat is er nou precies gebeurd? Wat merkte je aan? Er is iets niet in orde. Ja, ik was onderweg hierheen en naar de club. Ja, toen dacht ik, ik zit in een... En ik was heel goed weggaan, niks aan de hand. Ik zit in een droomwereld en ik zag dubbel. Ik denk, dat klopt niet, maar ik kon wel doorrijden. En toen ben ik doorgereden, ja, dan begin je wat wartaal uit te spreken. En dat wist ik zelf niet meer, gelukkig. En toen ben ik te snel begonnen, dat wist ik ook wel. Maar ja, ik denk, mijn clubpie en mijn spelers, en ik moet maar weer gas geven. Maar ja, als je... Je wilde graag? Ja, ik wilde zo graag. Maar je kan niet op 60% een eredivisieclub leiden. En ik wist dat van tevoren wel. En ik was blij dat mijn zoon en mijn vrouw zeiden, Henk, en nu is het klaar. Hoe zwaar heb je het gehad? Nou, ik heb nooit medelijden met mezelf. Er zijn altijd veel ergere dingen in de wereld. En ik heb echt ontzettend steun gehad aan ja, heel veel mensen. Maar ook echt aan de warme, want de voetballerij is altijd koud, zeggen ze. Maar op dit soort momenten is de voetballerij wel heel warm, hoor. Dus ik heb zoveel reacties gehad, is niet normaal. En kijk je nu ook anders naar het voetbal? Wind je minder snel op doordat je gaat relativeren? Of? Nee. Dat is niet wie ik ben. Dan denken de jongens, dat is niet met Henk. Hè? Of dat is niet met onze train. En is het nu om je zorgen over te maken? Of ja, je moet ermee leven? Nee, ik maak me er geen zorgen. En wat mooi is, ik kom ook overal waar komen wildvreemde mensen naar me toe. Dus Henk, hey, mijn momentje, ik heb ook een kiste. En als je daar goed mee leert omgaan, kan je heel goed leven. En dan kan je heel goed... je werk doen. En vooral de doktoren natuurlijk. Die hebben me echt rust gegeven. Dit nieuwe stadion, dat gaat er komen. Maar het oude stadion, bestaande stadion, zit nog in de volksbuurt. Hoe zit het met dat sentiment? Ja, dat is... iedereen snapt het nu. Hè, maar wij zijn wel... Wij hebben geopend ook op het middenstip van het nieuwe stadion met de intentie. En dat hebben we daar uitgesproken om het oude stadion te vlammen. Want dat moet afgesloten worden. Er zijn al mensen die... Het stadion is van 1964 en ik ook. Die komen dan vanaf het begin. En dat moeten we op een hele goede manier doen. Ja, mooi om hem weer gehoord te hebben. Henk de Jong was dat. Reportage van Vlado Viljanovski. Zo is het. Je ziet vaak met koptelefoons opties ze vaak lopen of met oortjes. Een beetje de grasmat inspecteren. Voetballers voor een wedstrijd. Maar ja, wat hebben ze dan eigenlijk op die koptelefoon aanstaan? Merel, de Stones of toch André Hazes junior op zoek naar een antwoord. Zijn wij langs gegaan bij de speelsters van Oranje zo vlak voor hun EK. We zijn er weer bij. Wat luistert Oranje tijdens het EK vrouwenvoetbal in Engeland? Dit is de playlist van Oranje. Nou, ik ben Danielle van der Donk en ik heb twee favoriete nummers in plaats van drie. En dat zijn Heart van Busy. Ja, die is geremixed met eentje, maar ik weet niet wie. Nummer 2. Ik wil weten waar jouw hart ligt. Zat je, neem je tijd. Je bent meer dan one night. Ik wil weten waar jouw hart ligt. Jij bent veel meer voor mij. Oh, oh. En dan had ik er nog één op Peru van Ed Sheeran. En ja, is ook een remix. Maar die zijn echt superleuk. Kan je lekker op dansen. En ja, ik maak me helemaal ready for the game. Moet wel een beetje dansen natuurlijk. Moet een beetje warm worden voor de wedstrijd. Dus daarom eigenlijk. Nummer 1. I'm again a biso. Can you one capture my soul? I'm again a biso. Make you one one more and more. Peru, bye. Peru, Peru, bye. I'm loose. Even Peru done the para. To nothing Josie, I'm in Josie. Won't call it for one, one Josie. I'm not playing with you, I'm not joking. My thought of mom is loaded. Me your king fago, but I'm on bully. I'm on duty, but I'm on lucky. They won't do me, they won't do me. They won't do me, but they won't do me. When you won't want me, when you won't want me. I'm in San Francisco, jamming. When you won't want me, when you won't want me. I just flew in from Miami. Peru, para. Peru, Peru, para. I'm loose. Even Peru, don't be para. Pour out the bottle, I wanna level up. When I'm with you, I never get enough. Slow wine, I'm not in a rush. I can hear music when you're here. clear, tonight we're rolling. Party till closing. Since I put the ring on the finger, it's still frozen. Love in slow motion. I wanna feel you over me, yeah. Certain magic in your eyes, yeah. Girl, I love the way you ride it. And it happens every time you arrive, that's right. Girl, I want you in my life, yeah. There's a heaven in this right, yeah. I will never leave your side. Stay tonight. When you won't see me, when you won't see me, I'm in West London this evening. Giving me the feelings, no, I'm not leaving till I fly LA next weekend. Peru, nah, girl, I'd rather go find somewhere quiet. You glow, and I get lost here in your eyes. I'ma gain all be so, girl, you just capture my soul. I'ma gain all be so, make me wanna just take you home. Peru, bye. Peru van Fireboy TML en Ed Sheeran was dat, de muziek van de Donk. Ja, we gaan nog heel even naar Andy Houtkamp. Noorwegen, Noord-Ierland, EK voetbal. Klinkt dus klaar. Ja, 4-1 is het geworden voor Noorwegen. Het valt me een beetje tegen, hoor, van Noorwegen. Ik had ze sterker verwacht tegen de zeer matige Noord-Iersen. Maar de volgende wedstrijd, aanstaande maandag tegen Engeland, dat wordt een echte confrontatie voor de Noorse voetbalvrouwen. Noord-Ierland, gelukkig, want ze hebben een doelpunt gemaakt. En dat is al meer dan ze vooraf hadden verwacht. Ze zijn blij dat ze op het EK staan en genieten, net als de fans, met volle teugen. Het genieten voor Noorwegen moet nog echt komen. Ze waren blij met de overwinning, maar daar is alles mee gezegd. 4-1, Noorwegen, haar openingswedstrijd gewonnen tegen Noord-Ierland. Goed, tot zover deze editie van Langs de Lijn en Omstreken. Morgen is er vanzelfsprekend weer eentje. Morgen is het wel vrijdag. Volgens mij hebben we dan morgen een nieuwsforum, zoals te doen gebruikelijk. Eens even kijken of daar al iets meer over bekend is qua gasten. Wim Berkelaar is er in ieder geval en Wiert Duk is er in ieder geval. Nee, die is er niet. Die is ik hoor net dat hij er niet is. Oh, okay, nou, we houden het spannend. Morgen om 9 uur in ieder geval Duitsland tegen Denemarken. Dat is de wedstrijd op het EK die wij morgen zullen gaan volgen. En in het laatste half uurtje van Radio Tour de France volgen we waarschijnlijk ook nog eventjes Spanje-Finland. In ieder geval houden we u daar op de hoogte hoe die wedstrijd verloopt. Maar morgen natuurlijk vanaf 2 uur weer Radio Tour de France. Ja, met jou? Ja, ik ben er ook weer. Ik ga zo snel naar bed. Tom Blaine moet je mij horen, naar La Super Planche de Bellevue. Een monstelijk mooie etappe, dat morgen. Maar eerst Lucella Carrasso met het oog. Tot morgen, 2 uur. Avond. Dag. Goedemiddag, de zomer is begonnen op de radio. Beleef de Tour de France in het NPO Radio 1 Tourcafé. En even kijken wat daar gebeurt. Hé, hey, hij moet lossen. Kom naar een live uitzending van NOS Radio Tour de France in Hilversum. 11 over 2. Lekker die jingle, hè? Kijk en luister mee met de etappe. Wordt het een sprint en doet hij het? Geniet van de Tour, muziekoptredens en ontmoet de presentatoren van NOS Radio Tour de France. Beleef het mee. Van 16 tot en met 24 juli. In beeld en geluid in Hilversum. Het NPO Radio 1 Tourcafé. We gaan nog een hele mooie slotfase van deze Tour de France. En gratis aanmelden kan nu op nporadio1.nl. Tourcafé. Deze zomer geniet je dubbel bij kiosk.nl. Lees nu jouw favoriete krant 4 weken voor maar 6 euro. En krijg een bestseller cadeau van Arnon Grunberg, Nicky French, Jeroen Brouwers of Samuel Björk. Ga snel naar kiosk.nl/zomer. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 75 muzici uit Lviv, Odessa en Kiev vormen samen het Ukrainian Freedom Orchestra. Op 11 augustus spelen ze Dvorak's 9e symfonie. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Goedemiddag, Centraal Beheer met Anne. Kan ik helpen? Hey, met Stefan. Zeg, ik ben naar de wedstrijd aan het luisteren. Maar ja, het is nu toch rust, dus ik dacht, dan kan ik mooi even mijn huis verduurzamen. Goed idee. Dan trappen we af met onze online scan.